الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف آية هنن بسم الله الرحمن الرحيم حاميم سورة الأحقاف أكني تنين تنين بين كونين شوران يأي أيان قال فارين كما مكاي تنغترو آية سورة مندنياني تذكروا آية نكاريانا دي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم كن حرف يأي قو حرف بانو مغنى الله عالم بمرادها بذلك تنزيل الكتاب كتاب ينقن دانن يالله كتاب كن ينقه نياي من الله نغير الله تعالى يا العظيم الله نتون كنين دانن الحكيم الله نتون كيتان قرن ما خلقنا السماء وما كان بدو نيرتا والارض ارو نيام بدو نيريا وما بينهما ارو هبيغي نخن الا بالحق غندنا تتون نياي واجل ارو س... وعجل أرو ساتنا مسمى كبه تغن كنين تنغني والذين كفروا والذين يم كبينيا كفروا كبينو كافراغو عما بكهن انذروا غريقون كبه معرضون يكون فلاكو يانو نياي قل أننتي رأيتم ما قد انقبارهم تدعون خغا كبه خلي من دون الله ألا تنغى أروني إنين رندكو ماذا منفو دنبني خلقوا يغدا كنتغا من الأرض يلي يندي أم لهم ما ويدان نبا شرك كبالمنا في السماوات كم بدو نيري نغندي ايتوني قريتين دي بكتاب تكتاب نكو من قبل هذا في قرآن كانيا أو أثارة ما باتيا من علم جلتوا أخويا إن كنتم جلاخكم أناني صادقين تنغنتون ياغني خيا يريكندو أغناني أكتوكيني مي همزة لوصلين أنانتي أم لهم شرك في السماوات ائتوني أم لهم شرك في السماوات ائتوني أغناني سيكي أم لهم شرك في السماوات أغناني جلانات ائتوني ومن أظلم ومن أضل ومن أضل ومن أضل كوغان شان كنت ما سرنت سان كنت ممن دين يمنا كبير خيرين ديني ما غبتني من دون الله ألا تنغى ألا يستجيب أغا هم كل كبير لا يستجيب لا يستجيب أغا انت يميني له أدنغني إلى يوم القيامة كتا سيجن كوتنغى وهم ناني كنغى عن دعائهم بكا كافر نكو خيرين دينغى غافلون يكون كرمان ناي إذا حشر الناس سرون ناجري كانوا إنانيا لهم إدنني أعداء قنون وكانوا يكون كانانيا عبادتي تيبتي كي كافرين إنانيا كافر نون أوراني سروبينو كان جلهم بتدنا نكوندي لا غركوتا إلي سونيا نكون ناي وإذا تطلع إغناني خرنا عليهم كافر نون كما يا آياتنا Allah ayanunga ibangan tungani qala alladhina yamunna khusati kubenu kafiragu lilhaqi tungundangani birambe jaahum agariya inatike kundu sihrum koni keni kortenyai mubinun kebe bangan tengani am yaquluna ma kafirun kuntini aba ida arab akuti menya ina qur'ana ke kuti menyai annanti iniftaraituhu gelingana kutinyi mengasu fala tamliku kakunta marini li kedangani minallahi nangiri allahi shay'an haribaniya huwa allah de a'lamu allantu inta bima tifofo sudambe tufidu na khaga menyini fi beno konne khaga menyini khaga rono kebeno konne khaga bena de allah wa kinchutuwa kafalihi shahida كفى أوسي به في الله شهيدا dan sedana ya baini ngena kanga wa bainakum aruka kunna kanga huwa al-ghafur allah ni ghafarin dananga ar-rahim allah ni finnanan qorenga kun annanti ma kuntu bid'an ngem ah ma kuntu ngemanya bid'an fofana ijope hoyi minar rusuli gelli khifarundi wana adiri ngenta tu iga hobe nyana bi tinke ya wala bikum genta tu iga hobe nyana khagaya in attabi genta suken roho ya illa ma gantanya fobe iga kebe khini ilayya katinke muhammadu ya wana ana nge manya hoho ya illa nadhirun gantanya gongondana nyai mubinun kebe gongomba ngantengani rekundati قل ما كنت بدعا من الرسل نكما ني خيفارم بانان بدعا انفا اورياني نا هو حناريتي ما كان كنا نيا هو حنا نا هوريتي هو ميغا ماري يكيتي كان خيفار لي فارن كان نعم قل محمد أنت أرأيتم خر انقباري قل قرآن كندانيا من عند الله الله بغنياي خكون كافراه به تك قرآن يام وشهد شاهد سيدا سيد من بني إسرائيل قل بني إسرائيل قل يا غني عبد الله بن سلام يام على مثله أمي كما سيد أمي كما توراة نغندي فآمنا kem bani isra lagan ken kusa tongondi hakun kafira kunan dundara ku mani kanyana ka kamma keta awre anire akuni dangani nanti khari khibari ba qur'ana kebe khaga masaka khaga tini gara nyene gelaga nay tongunya gana nyaga gelalla bangi kaunga kafira wote sirai kede bani isra lan nokon hube ga sede kemei ken tongonni hakun dundara ku aha ken kuna bonen nyana ka kamma ya إن الله الله لا يهدي لا يهدي أنت كنّدني القوم مسرّون الظالمين كبيّن غنياتون يعندانون يكافر نجاني وقال الذين يمّنتي كبيّن غكافر أقول للذين يمّن دعاني كبيّن غتوندي لو كان خيرا لو كان خيرا ننتي خير غندي كي جمو غندي محمد الدين كي ما سبقونا غنّشنا كلام puntoro kufukarun to kusamana ilai gata farindina keyam wa in kabiran billam yahtadu igamakande tike qur'ana fasayquluna mikungarinanti ke qur'ana kundu ifkun kenigarnyai qadimun garakasinyani keya wa min ikunga makande an pirambe inata qur'ana ni garenye inati khairin gandi ganje khamanyu samane الله أكبر من قبله كي قرآن كان كتاب موسى موسى كتاب انغانو لغن توراتنا إماما نياخه نياني كينا ورحمة أروني من ياني وهذا أرو كي قرآن قاد كتاب كتاب نياني كي مصدق تنغن دنده نياني لسانا خن بيغن كي عربيا عرب قن نياني لينذر الذين قرآن يمون غنغو ظلمو كبينو tonyangundina nkafiraku wabushura aro nimisewasande lilmuhsinina gulli sirinyanganu ndangani inna alladhina yamukubini ya qalu igati rabbuna allah okamani allahi thumma istakamu sagi tilungona malikenyai wala khawfun kanu yendura manta alayhim kunkamaya wala hum ikummanya khamine yahzanuna igasununu ulaika كمنون أصحاب الجنة الجنة دونكون كنياي لا ما نغنيا فيها الجنة نغندي كني تغادون ياي بما تهون كانوا يكون غني دونادي يعملون يكبي قلني ووصينا الإنسان ورا أدمر من يامري بوالدي تسارن في اللي إحسانا في سرون تاغويا حملته أمه يقول ما لمه سرندا Sirim mara tingi no kondi kurhanu kotan kamaro koniye kamayang wawadatu ara teri nasara kurhanu kotan kamaro koniye kamayang wahamluhu nanu kongutu wafisaluhu aro remmen patandenga salasuna shahran kenni khasu tanjike khaswaya hajja ma birambe idha balaha ashuddahu agana kinyi kamali enkempanga sembe enkempanga wabalaha arubayina sana akinye tannagate Chinanga qala ana qusati rabbi kamango auzini annin gotondi annin tuwa warandi ashkura nanku fandi ni'mataka anken nemanga allati nemake be an'amta alayya an'amta alayya angara kinne masarin kamaya wa ala walidayya adin sharanum fillin kamaya wa an a'mal arun nangul nya salihan gollem posire golle kebe anga dungana yi wa aslih li annan shiron dindin dangani bi dhurriyyati mbon chongundi ngare mun anna kun shiron ninda inni kede tuktu nge falla nyille nan chage ilaika katanke ngalla ya wa inni nge kundu minal muslimin anna gelli muslimun nyadi ulaika kule mkundu alladhina kunyani yemunga natakabbalu ogaragandini anhum bakiya ahsana ma hum fusirebe amilu igara kengoli wana tajawaz wana yampa an sayyi'ati baki gol burundi fi ashabil jannati kaini al jannal limunga wa'ada sidiqi kenya tongunni nanyai alladhi tongukebe kanu yu'aduna igani nyina nakebe iduna din nanti be gana kerebare kyanan dangani ke haylen ciren kibarani lencire borin saran na dan cara kotanti adan no ngutu kotanti ha dan cara kotanti kembere ana duwa isar non daga na kinye tan na kati sine kembere hakiren timme kata wara en kendente itisere ngana kin tan na kati sine am pakiren timme paseren chuhet kengat Allahu akbar ana duwi isar non pilli dangani Allah ngoton dan nin tu indi nanne mankufa buri makari mana kon ma makara di mbateng hon wadi sarano ko toko jalande do rem mbateng wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr kenya nanga man sar nan batu batebe gananga malli mun nyanga dal lan kutay ga na butte murana ya khi mura rem mege be gar nam palle an bugan khadi kunya nan kenya khi ndumbu nan ko tanke ngalan sar na nyaari ndumbu mo ka nga nasiru katiya tan Allah na lencurum bakandiam walladhi len qatantin ka khibarin korim mekebe qala agati isaranum fillida ufillakum fitiyasihi wa qadangani chemu wa qadangang ataidani hakun fillini kenyinya naba an ukhraja nantinga bakanga nakara wa qad khalatil qurun jamun dangi min qabli kekane yakum mailerni dunana gondi wa huma saranu kufilliya يستغيثان إيوالا غرقاسنا الله الله تعالى إيوال ودوانغني والله غرقاسنا الله غرقاسنا وإلاك ننتي كون أنكين غيلينكو أنكين بوننكو آمين كون أنكان تونغن دي إن وعد الله الله نينا حق كوني كن تونغن ياي فيقول كلين قطن تناتي ما هذا كهتو هو يا إلا أساطير الأولين كنتن سروحنا ننغم kunyani kuya ulaika kukamannunga alladhina kunyani yemunga haqqa alayhim aga wajabi kama alqawlu yangan katan sefinga fi umamin jamunno gondi kunga dangi min qabilihim ikunkaniya minal jinni gelli jinnanundi wal insi aru armarin mundi lenkatan tenkwanin pai innahum usuru kundu kanu ikunya khasirina kunya nyakumanu nguduna dhula kharai perdiya walikullin ikana yidini Allah tifarinti anakuseta karu kudigandambu ti imara kudigandambu makembu tenga nabuga nasigi makana aga kana aga tini nkenai aga dukunai aga dukonkombo na ure chakina sampa mkumuga na nyamukumuga ntahari daga na aga siki ko kinko angana kinko ngollen ko yamay annara famu Allahu akbar onaga walikullin banin be sugadi darajatun sigira khongi danga mimma gelli hobe aminu gara kebe dabari len katan tundo lembatanonga banin be sugadi majinnan do armori mundu gol sirnyangan no golli burnyangan banin be sugadi sigira re widanga ni wani wafiyahum aro ini maka fugundi amalahum igolunga ikunga de la yuzlamuna inti tonyana karakotan jimma yu'radu alladhina igayemum ballununi koi kubenu kafira ku ala nari benkamaya adhabtum nanti khakunda gandindi tayy batikum khajum killungun akhadakam muntahunun akharakendeng akharakenyamaketan fi hayatikum qabrin fi hayatikum dunya khadunam birekeno gondi lingu hosu gade kharakenyama kharadengketan wastamta'tum hakum faga takallima qubihatikum posen kumpo lingu ya yonkilungu dakam muntahunun ya falyawm qalanki kotanga tujzauna ina khatugana adabal hun nyangan katanyai bima tihon sababun danga kuntum kakungani tastakbiruna khaga dundara khunu nyinyan kamaya bighairil haqi kamaya titong ya wabima aduhon sababun da kuntum kakungani dunati tafsukuna khaga fesekhen taakun nambugalla nyamari ngure ya wadkuru akha adigan kong akhin kibaren kwa yagani hudu ya birambe anzara qawmahu agani surong gongono bil ahqaf tingin tingambang na sein jurambang ma sein kamban tembang ayure utuntanga kamundi sein dungalenga wa qali qalat yuka akindangi annuzuru gongonu ngakhifarun gongondundangi ya min baini yadayhi ijommena khanga wa min khalfihi arakane bangnga awrani adigan kunchurum billagarne adi billagarna nyagongondana wa qad khalat annuzur khifarun biyanan gongondi gongondangi hudikane hudi halle khadi gongondano tananwano alla ta'budu igongonden ni nanti akhamma khafufu subatu illa allah gantanya alla baniya inni inke hudu de akhafu alaykum nakanna khakamaya adaba yawmin gotanyangan katanga azimin kebe khorengani qalu tanwin ngakebe annasu kunna fi azimin adaba yawmin abul abbas ondaga walu iti ajitana hudu ankelikato kuiba litafikana ah litafikana anno yuosa gandino kopa an alihatina bako batikamanuku ya jalangu kuiba fatina anna litindi katoku ya kifofo dambe taiduna angonyi nana kenga gelankin hudo gananyi minasadiqin gelli tongun tonyai hudo ti innamal ilmu tuwa kunkende inda allahi kenna alla banginna uballighukum وأبلغكم ما هونيا كنيان دين خي أرسلت به غرين خيتي كبي ولكن خبرين كهود دي أراكم كواخكم الله قوما سرنيا تجهلون خغس منتعون فلما برنبي رأوه إغرا هود إرا ينغان قطنغري عارفا أتبول لمن أبرتين تنغني مستقبل أوديتهم أغتلن سوغان تنونغا qalu isoganti awdiyatihim sukampo nunga nokobe ko haranu e haranu mbanga jinu ngasini sakana kobe kine ndo kha gonjo ganyi ni sokono no awdiyatuhum iwulu mbangu mbanga nga ko jinga daga na sakuno kobe igara yanga kata ki hobinni mangari aga ko kampina mokon aga telemu isogante non dingran eh qalu ikun kusati anda ke waride aridun kenim kampina nyai matabulli bartinte nyai murtiruna mumtiruna keno ku kumarin dini awdan kamate khanyani bal allati kempeti ke kunude ma honya hayke istajaltum khaga khurutinan kenyimuri bihi tifobe ya fankenya nikei fiha wa fankeke nogondi yangan katanga alimun mamanda nagani tudammiru agaburu kanini nanguru jandi kulla shay'in foyne besu yaga dangi hube kamaya bi amri rabbi alti hankeke kamanya mariyanga yaga ni allahi fasbahu ikun adigan konkun lagari la yura intangarini illa masakinuhum magantani ta qur'an ku anti mi walla khangi ta qubatu ku ngalla kadhalika kemwani najizil qawm oga surun tugana al mujrimin kunganya yango burunyanganu nyai wala qad makkannahu ora adigan konkun magafugunduni tongondi ima bonno gondi immakkannakum huma khakun magafugunina gatongundi fihi kemmeno gondi inke mogonu hillian wala qad makkannakum makkannahum fima odi tongondini itaxondini maga fogundi nema nogondi hondi anu famu immakkannakum fi ay lam numakkinkum fi uma khakum parce que alla gara hobe nyangita wuyu gillendo na prendo sembe anu famu alla makemme nya makankon dangani wajalna onyangondi lahum idangani sam'an mugununga wa absaran arungalunga wa afidatan aro sondomunga fama aghna amahoyonto anhum baki kama ya sam'uhum imugunukuma hohonahiya wala absaruhum ingalunga mahohonahiya wala afidatan isondomunga mahonahiya min shay in haribane ya bori matongu mugu matongu ngari matongu ntahi sondo mengang birambe kanu ikunganyi ya jihaduna igana karienda barnigaballa bi ayati Allahi alla ayunga wahafa bihim ayankati ya ma fonya nyankati ya ikunganyi dunadi bihi tikempobe ya sahzi una igaso ini igatoli ntaun tikenga igato ini gare kebe ya itongu kebe ya ولقد أهلكنا أوكاكيم فلكندي ما فوفو دامبيا حولكم كوبيغونو وخاخاغونغا خاكارونغا من القرى جلي ديبوتانانويا وشرفنا الآن وراكاوا فينوم بوغومي دينينو نيغانكاغوني لانكوبا لعلهم مامي وديكونغا يرجعون ويلن كتا اللهي فلولا جلس نصرهم الذين يمونغاندي هاري يمونغاندي gandi dema takadu ku igara kube nuraga min dunillahi alla tananga qurbanan igari nyatin to hoyi alihatan igari nyapati kamanunyai bal hari kungandi dema iranta hona hanidu yang afimini bal afimini balu ikumpa ga sanko anhum ikunga isanki ya inti walla wa dalika anda kengari kenya haiga rekei wama kanu ado hobe kunganyi yaftaruna ga kenkutunu naside allahi allati halaki engari iganyi kubenu batta halaki engari kungela mukhaga midema iganyi iraga na qurbana ni nyatintu hoyi alihatan ni nyabati kamanu kungela ngu ira imak ikori dema na hari gandi dema halaki engari barabe inyi dema na khai kori dema na antankan ni kutona sobe ba وإن برنجما صرفنا وغساغندي كتانكنا نفرا جمعنا من الجن كل جن نوندي يستمعون إغاترنكني القرآن قرآنك يا فلما غابران بي إغاتوي قرآنك خرنجنا مفارنا قالوا جن ننكو ستميدانني أنسيتو فكنا نكورو فلما غابران بي فارنجا دوغتا خرنجا ولو فالكوي الى قومهم كتي سرونا منذرين وسنا غونغون دانو نياي قالوا جنن ننتي يا قوم اي اسرونو اننا وكوكوند سمعنا اوكي اوموغيمين كتابا كتابيا انزل كينيان كاندي من بعد موسى موسى دانغي امباليا مصدقا دونغون ديندو هوغاني لما هوندانغاني بين يدي كيفي غتا وراتون جومينا كما موسى جومينا كا يهدي ككتاب بوغدا مغوا وكاندنني الى الحق كتتونغا والى طريق والى طريق ارو كتكلنا مستقيم كبيت لونتنغني يا قومنا اننا تسرون اجيبوا داعي الله قرا الاخرين دانا نيمي وامنوا كنتوندي به الله تعالى يا يغفر لكم انا غفري قدنا من ذنوبكم خذنبنا ويجركم انا غكسي من عذاب من عذاب بك ينغان قدنا أليم كبه ممن دانا غنين ومن لا يجيب سربه غمان نيمي داعي الله الاخرين دانا غايا غني فارن فليس اكما منيا بمعجز تكورين دي يمي اللام ارانت الله كورين ديني في الأرض ينكم ميا وليس أنت دن وليس له وليس له فوكن تدن من دونه الله تنن أولياء وجلي بزلم يا كن كمن نن في ضلال يوسان كوين دي مبين كبي بانغان تنغن فارن أغا بوغو مكة كوتان يوغو يأغا تلغنو أوا تنغران يوغو مطائفة أغا ينقى وادي النخلة أغا نونغني adi sabanu kata akusa ro no koyogoya mankangen ngano mankangen janga jinnanu nyani fare ndaga katia aga qur'anan karna aga kharna aga kharna aga kharna iru isuri nyimi fare kamma la fare no igara kammai iterinke amene itike kunduke hayke hay kitabe sire nyani ke an khamusa halle igara utabane telon katisro itiman kenja babaski awa inyise gane kam munega trinke trinke na kha kenje ge kuti kungai kuratu no hubegan ko Allah garna ko surat surat aljin mi ga yala ngani tikara kar dunan sunya Allah kana tu hubega dunan nokon tifare nga sallini aga fajirin sallin aga kharanga jinan ku watrinke na ga trin kawri wa entana nanti aro yugo anda ga tingira yugo ya ara nonen kutai nantan jike kenone nda manga bugu kenda ga nallo nokku yugo atira mankangi muguno mankangi mati kanu amene honne nyi bakano neke itaga mbugo amanyi kem farelli aga aga garikati ya tiki kanu amene herkanya ti jinnanu nyanni igani inyi kiti ni jinnanu nyana ko jinnanu nyangare me igani kiti ni na kenna ko enan dalla da farenki kata jinnanu wa dama remincho famu rewaye tanan nanti farendi sahabonu nyambugo igadaga no famu akenti atini dugere afsar no man man kay ngani gara fare mundu na mundu mo ko mo kay kanwa mine ken nguro no gonde iti ken nguro no nyanga i maka wuru pure nyande paske en tatu ma fare ngaraba ma hube ni ba magare ati jinnanu nyan liga inati jinnanu kirin nasibi na jinnanu awala kunga tu tabani tam yoksa silama awite lon katti so ngai jinnanu qille awala mi yarawu hanke nga jinnan batta jinnan yimi hagara qur'anan tirin ka batta wa hoyndi kebe ga jinnan batta hanke na batta mane kata awala mi yarawu yalla ima wariba nanti allah de alladhi allah ni tun kanga agara kam bado nyiri taga wal arda aro nyam bado nyiri yang allah makuri bi khalqihin nati tagandenga kemma korinyana ala ke kamma ya ayyuhiya al mauta akara hurum birandin khad allah kam ndo nyen taga makuri itagana kenga korni siren birandin ba bala tonguni yobon kai anta korni kenga allah de ala kulli shay'in foinne be su kamma ya qadirun allah niranya nan nyai arakotan cimma diga yemmun ballunu kafaru kubenu ga kafira ku imben kamma ya alaysa hadha inati kafitiba kitongunga qalu kafirun nati yobon kai kiani tongunga wa rabbina okune tankenga Allah nati dangani fakun nantemi al'azaba yangan katanga tihon sababunda kuntum kakunganyi dunadi takfuruna haka kafirahunum annan sabari humukum maga sabara ulul azim fanke dunkonunga nakani sitinto dunkonunga sobogumunga sabari mugombe minarusuli gilli khayfaru nati khayfaru mumanchuwa ni inati suru karagiani onati suru tumiani a ismaeel ishaq yaqub onati suleiman daud ibrahim musa qa kibetu intenga nanti nuhu إبراهيم موسى عيسى أرو محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل ما قرتي لهم كافر ندغاني كانهم يكون يا نخور كوتامبي يرون ما يغا هون الله يغيني ننكبي لم يلبسوا يكون يا نخوي موچوا الا ساعه اغانتني اتنوا اي من نهار جلك ينوندي بلا ke qur'ana ni kinyangundindi honyai balagun kinyangundinde anike fa hal yuhlaku fofo sunta halakini illa alqawm agandanya surunyai alfasiquna fasiqun mbane am palakini mene suratu muhammadin muhammadu fin kongen suranya ni ke madaniya ayan ka alla farin ah madaniya ayan ka alla farin kam madinai bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا كبينوا كافروا وصدوا سانكون دين دو كوبان دين دو ساغان دين عن سبيل الله بكى الله كلنا الله دي قلن بنون دي والذين كبينيا آمنوا كبينوا تنون دين وعملوا صالحات قل سرون قل وآمنوا تنون دين بما تهم كهمان تنى نزل كبي ينقى ينقى دي على محمد كما يا وهو الحق كنيا ني تونغا ميروبين نانغيري كما كفر الله كونكوندي بكيا سيئاتهم يجنبونغا واصلح الله سيرونديندي بالهم الى غرونغا ذلك اندا كيناري ان الذين يمكوبينو كافراغو ان الذين يمكوبينيا كفروا كوبينو كافراغو تبعوا ذلك اوراني لو كوبونون دين دي انغتا جونغا كافر نوكو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم لماذا ذلك كين سببون كين اننا كين غولو بونون دين دي ناري بان الذين سببون ينتي مكوبين يا كفروا كوبينو كافراغو اتبعوا يكون شكدو الباطل غارنيا باتين هيلا كابينو كافراغو نياي وان الذين ارو يمكوبين واغادي غولو لغا غادي جنمون مبوغن مبوغي يا غادي يلا غارون شرو كين قادي امنو كوبينو غاتونون دي اتبعوا يكون شكدو الحق تومنياي من ربهم نغيري كمان كذلك كمغاني يضرب الله الله ككتندني للناس سرندغني امثالهم ايتالين تالينون غا تالينون كتا كنياني من سوره محمد الله ده سوره كتقرا محمد بونا هغدا تكونكو قا تانو اتوكو فارن تقول القران كده تانو نقت ننتي محمد كلي تانو نقتي بانن ياني سورة آل عمران في اللندن ياني الأحزاب سيكنن ياني سورة محمد نختنن ياني وغارن سورة بي سورة الفتح نعم فإذا لقيتم الذين مؤمن نقروا يمون أنا جمو كفروا كبينوا كافرا وقد إندا جمو كرندي فضربا كتون دي بيغان قوانيانا انقوانيانا الرقاب قنن ياني خنا وخمغا قنن كتوتي كافنن حتى ما برامبي إذا أفقنتموهم خغني هرنجغو فشدوا خنان كندون ديندي نانكينيون كونيون دي الوثاق سيتي نخان دي كغارة كوبين رغا خاني سيتين دون كندون دي مغدو تغايا فإما ما هينو هلياني ما فإما منن مينان وباب سيروين دباري بعدو كمباليا وإما ما كنقا فداء إنا مغوا سادين بغان دي إنا wa fonnan ci rawu kam ni wara gana silamaku ma ken ka igana bara inai maka wasade mbakandi hona ho bakandi nangara hatta ma birambe tada alharbu gajangin ganca kundindi auzaraha iliki kotonga gajangin ganca kundindi iliki kotonga uriani gajangin gajangano ku megana gajangin arabirambe ya dalika anda kengari walau yashaullah galinga alla dangani ganjinga nyi de mandenya na tamutuge nyana minhum kafir nukuri anai gajangin manyam walakin khabari liyabilu ba'dakum yogona khajogo ina khayogo jarabiniya bi ba'din ti yogo ya na islamin jarabiti kafirin anu fam ko ga sunna gumen jarabin ti bidangumen am khobit anu fam sasa Allah agalling Allah dalla na hinda barne anay gajangi meda manya ho so manya few ana fam ka gajangi ganya tedi jarab jarab nya no jarab timeya ya allin sora la garan mutat walladina walladina yem kubeniya utilu igara kubi ha inshallah والذين يمكو بينيا يغرا كوبينو كاري الله كيلن غوندي ولن يضل الله انت بونون دين دنيانا اعمالهم يغولون سيهدي ما الله غدي كاندا ويصلح بالهم اني لا غرون شيرون اني روندي الجنه نغوندي عرفها الجنه تويندي لهم يدان ان الجنه ادا تويندي فارنتي صلى الله عليه وسلم aljanna limmin ni aljanna kan killenya tunu nan ko dunan kan ka ke kille ha ana abada madaga de kaya nan nun tuwa nan dangi hakini kenya ni arrafaha hunu kanati ay tayyabaha nam kenya ni ko wara sirondi na timelli mondi dangani anu nyambi dangani ya ayyuhalladhi ya yimmo kakumbenu atongondi intansurullaha fagana alla dinan de ma alla kana kadema wa yuthabbit aqdamakum ana khatambe kon sabatindi walladhina yamkubi niya kafaru kubenu kafiraku bunendo falaki endo khennendo himbi nga lahum idangani wa adalla adigollun chubonondiya kenga de asababu nya nanti kunga karihuma ida hunya koni Allah gara kebe yang kandi fa ahbata a'malahum Allah di gollum bonondiya yalla imatere aba nyen kamma ya fa yanduru inam payindi mugombe aganya akhibatul ladina yemun lagarunganya mugombe kubi nugi kane ya Allah rabburu khandendo dembete denya alaihim ikamaya lil kafirin aw kafirnu amsaruha kim nyangang kata mingano ngende dalika anda kengari nanti allah de maulal ladina yemun bisananni allahi kubenu ngatungundi wa annal kafirin kafirnu kunga la maula lahum de mandanan takunga bisanan timaya allah de yurhilul ladina allah na yemun londi amanu kubenu gatungondi wa amilu salihati gara golli sirun golli jannati ani ronde al jannan kanundi tajri agawurnu tahtiha al jannan kanu mure al anharu khulunga dora lakunga walladhina yamkubeni ya kafaru kubenu kafiraku yatamattau iwada kamunu dunadi wa yakuluna ikunga hoho dambe igana kumu kumma gata kulul an'amu kutkara humu munga igene mugombe daba nunga igene mugombe ya faimbenya de maswan ken ah maswan kenni ta khuranya lahum idangani aljannatu annaru maswan lahum bawni ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kafirin ke hoho galinga duna dara waygena kamar antaruna aljann kenyani mu'mini honchu yangatina nan kenyiga angana kenna baru so ankape kafirun ko de wala iyadu billah angaba min qaryatin yalli debeya hiya kendebe kundu ashaddu kunya surunnan kon kendonta quwwatan iyan qutiya quwwatan sembeya quwwatan sembenga min qaryatika dinan kenda kedebe surun ayagani makkaya allati debe kebe akhrajatka garam bagandi awrani debe kebe surun garam bagandi ahlakna ora kunchuro falaki fala nasira lahum فلا ناصر دي من دانا سنتا لهم إدنغني مكانكو إغرا فارين بغان دي مديدة الله تيدا سروها لكي هو بينو غان قوتو مكانكو دي من دانا تكونو سكتكو أفمن كان يلا سربي غني كان سربي غنيا على بينة بانجي انكما في رخل انكما من ربه نانجري كمان كمان كنا خويم من مغمبا زينا لهم إيقا يمبان دي أدن سوء عمله أقول لهم فوبرن واتبعوا إيقا سوكدو أهواهم إيون كنو لهم مثال الجنة سربي أغا هيدو خل انكما دو سربي غا بورين دبرني كنت بانو أنا وردي كيري وردي كلهم كذا ورد الله كنت بانا مثال الجنة الجنة مغنقوتون التي مغنقوت الجنة كيبي أعيد أعيد المتقون يقرأ لن كنا نونينا كيبي أنت تنكون ساقي مثال الجنة مثال الجنة الجنة مغنقوتون التي مغنقوت الجنة كيبي أعيد المتقون يقرأ لن كنا نونينا كيبي ننتويدا غني فيها أو الجنة نغندي أنهار ورلقون غنونا مما إن قل جنة غير آسن جي كبه تمن غم إلا وأنهار ورلقون غنونا من لبن قل قتن لم يتغير أما إلا طعمه كن قتن دخم مما إلا وأنهار ورلقون غوانونا من خمر قل خنشن لذة ألغنياني للشاربين منا نندن غني وأنهار ورلقون غدن لنياني من عسل جلي يا جنة مصفى كيف سننغني يا جل ما نيانا سننياني ولهم أويدنا فيها الجنة نغندي من كل الثمرات جلي ترم من ننشو يا ومغفرة خفرين دنا من ربهم ننجري كمان كمان كوا غيم من مغنبا هو كن يمغا خالد لا ما نغنين في النار إن بن نغن وسقو إني من إندني خمار إندي ماء جنة حميما جيك بتينغني فقطع جيك نكتو خسا كتو كتندي أمعاءهم إنو خدو هونغان هو هو غانو غندي ناسو كتو كتو بكا الله أكبر كي الجنة مخان كتو بيه أغداكو أرو سريبه غايم بنتي كون نمبانا انتبانا ومنهم من يميغون ومؤمنون نغان مسلمون نغان جمان نغان دين يستمعون كونغا ترينكين إليك كتانك محمد يغني خطبان نمغني كوان نمغني خرانغنا حتى ما بيران بي إذا خرم إغنى بغو من عندك أنكين نغا إغنى بغو بكان دين ركيا قالوا إنا قساتي للذين يمون دنغني أوتو العلم كوبينو تواقنغي مغي صحابة نغوتو ماذا إنا قسط منيفو دمبني قال فارنغركو آنفا تحنا نكو إناتي فارنغر من يكون نكو إخون خاني نونيا إدي سوني نونيا منافق نونيا نكونا غني نو إنتهو حامون فارنغكو ما كنغ هاري إنده حاموادي إناتي ماذا قال آنفا تحنا كياد من يكو كنت قو سويندو نفا ياواساقون دي هونو ناتي أي ماذا قال آنفا انتهوا هامون اندبوغا ننتي كن قاد انا ماني قويري انا ماني قويري انا ماني قويري كن قويري ننتي كن باقلي كماني نو ها فاقنيا بوليني أولئك كن كمان نونا الذين كن ياني امونا تبع الله الله قبيخين دي على قلوبهم يسون دومون كمايا واتبعوا كن ينشو كدو أهواءهم يون كل نونا والذين يمكو بينيا اهتدوا كبينو كندي زادهم الله دي زيدي هدى كندي تنايا وآتاهم أراكنين دي تقواهم يون كين كسيا كبير نوكون اي الله كننا ركين كينيا ناري سوندو من نوكون فهل كينيا مؤمنا الايمان يزيد وينقص صحيح عند اهل السنه والجماعه وندغ فهل يلا فهل ينظرون فهل ينظرون يكونت هو هدوكو الا الساعه غنتنيا لقيما كوتنياي انت اتيهم اغارني يا بوتتن جنتا خويا غكما يا فقد جاء اغاكل لي اشراطها دونانجلنتا غمان شوليا اشراطها تاغمان شو دونانجلنتا غمان شوليا الله اكبر بوني فارين خيفار لغرين انا فاهم كامي وجيني دو هو ando fam khefarun ka ken kunchu dangya to ho lagare nya ngadu ken ke dunagiri yakin Allahu akbar ta guman chulliya fa anna kammu khani lahum anyani da kammu ida jaatuhum la gharako tanganariya ikrahum kawande ikawande ke be ganyi ikon ni dangani kenyani da kammu ken kawande be ganya zikrahum iwaju ne kedu kawai kawande kedu isim man ndeke ya kebe konina tunati la gara ko tangana ri kafir nukui ina tene ken kawande fa anna lahum dhikra ana fam ko Allah gadi makon no makobe Allahu akbar fa'lam محمد الناتو انه الناتو فينتانو لا اله بدي كماني تنا سنتا بتي انتون الا الله اغانتنيا الله واستغفر ان غفر يمر لذنبك ان جنبن دان وللمؤمنين دان والمؤمنات ارمؤمن يخرون دان مؤمني غندو مؤمني يخرون دان ان الياغان يم في ما يام والله بون الله دي يعلم متقلبكم اي انا قايلن كوبرانتو ومسوا aro khasa khata khurakenga wayaqulu alladhi yamunatni amanu kubenu gatongondi laula jallasa nuzilat ah laula jallasa nuzilat suratun sura ganyang kanamine wa ida unzilat igana yang kandindi suratun sura gana yang ka kebe gemuntengani hasaribane ngaima ure khullegani wadukira iga konindi sura ah wadukira iga konindi sura keno kondi alqital gajangin ngara gajangin khibaran ko sura keno muhkama kebe gantam laysa bi mansukh راني سورة كجمن تنياني متشابهة محكمة يعني وذكر فيها القتال كذا جانين كبارين كانوا قلنا يعني واجبين نعم رأيت الذين أن يمغري يقولون إذا كبين صندمون دي مرضون وتنجي صندمون دي يندرون إذا فاين ديني كتان كمحمد ويا نذر المغشي ختيم من فاين دنا عليه ختونا خنوك بكما من الموت جلي كلنا فأولى كأن قوانتا لهم إدعاني باتين شف aina kenko wa qawlun aro sefeng sirenga ma sefeng ma'rufun kebetu intengani yurikundu ati ra'aita allazina fi qulubihim maradun paske mu'minun nganatene gajangen na nyanka alla nantonga ja unga ja unga ja alla ti gajangen chorangana yanka munafakhinu kukubenu watengi sondo mundi gaya hunkulu khalai gafare mpaini ko mane xanji ke ga jangi kare ke xanyan kam mo ngalla ban takalla ba yanzuruna ilayk iga fainin katanga nazar al maghshi alayhi aga go sirbi qitungaray afain di moko min al maut kalle kalle qitungari sirbi aga ya go ndondono moko mbe itu ko farin payin kunnya fa aula kiyam paulanta lahum idangani na warrai nan ga jakhubanu moko ma ken ka fa aula halaki endo yangan katanga lahum idangan ira hasarike ta'atun igan tioda mugoda waradai adoda ina sefen ko marun sebebe tu intengani kenyam pasangun tidangani faida azama hingana nya soben nga falau sadaqullah igara iganda alla tungundi kenyan nyana khairan jamunga lahum idangani faida ke jawab murukante فإذا عزم الأمر أنا فهم فين أنا بقي يا أخي ما غني سوبينا إني هلكوي نادعه قافلو صدق الله إذا تلمرني أن الله تونغندي لكان خير اللهم كنيا نيا خيرنا يدعني فهل يلا عسيتم قايو قوادي قكون عدي إن توليتم خغنا هلكوي أن تصيدوا خغا بنون دين ديني في الأرض ينكم ميا وتقتلوا خغا كتكتون ديني أرحامكم خصم فنونا كن كمنونا الذين كنياني يمونا لعنهم الله الله قدي لنغاني لا تنديني منا فأصمهم adi lungundi alung afinkin dindi abusarahum ingallunga intaho walla fala yatadabbarun yalla ikunta taqasin diniba alqur'ana qur'ana digamunga ma kinqa ala qulubin sundumun kamaya aqfaluha sundumun gursul nyanaiba gursu nyaniya intina ko gursul lemenga ho ngai gara soko na ko sundumega ho kompe kale hanangai angara gursul lemen chotina yang kanina kalifana le na soko mi kunta qur'ana famunu abai adigamu kubenu gana intaken takhasni aba honuti am kewrin bal ay kempede ala qulubin aqfal wa isondomku chabe isokonto nyane kyan qoton ta bekhindu kusuye anu fam tab'an anu ngani qati tab'a allah wa khatama allah anu fam ghishawa khayre aqfalu hayan qutisui kebega sughi kha garu arun horon takarun horon takabaka yemmu kubeniya kubenu ka fallanyille ala adibarihim di falle banganga bondangem palle tabayyana kenga bangenan qura idangani alhuda kande nga qurana mbangi dangani gailero halle shaytani de sawala lahum shaytani allagana nyambandindi dangani wa amla ayandana tanjidi idangani gan tallannate ne di metakana wa amla lahum maddahum amalan agizi dini na teida ni italan zidi na te nga daga na dalika anda kyungari annahum bawani na sababu nganti kunga de kunya soronyai iti lil ladina yemundangani iga khonindi ma hobe nazzalallahu alla gara ken khoni e kenyan kandindi alla gara qur'ana be yan kandi kunda kenya khoni nanti okuno awallado khai fi ba'dil amri finu nyogonudia Allah de ya'lamu israrahum Allah ni gundununtu fakaifa munafiqun nati kafirun dangani sanuti'ukum fi ba'd al-amr alhalan yugunudu wana wal rukh nan kahiqana farin garanti nan kahiqana farin kuta nan kahiqana na bunun din dabar Allahu akbar فكيف أجانا كم مغو إذا توفتهم الملائكة ملكا نغانا يون كيمو توغانا يمغفاك في نونيانا كم مغو كتا ملكا نغا كتون ديني وجوههم إيسو نغا عريفا لغا ذلك أندا كين كتون ديواري أسباب نغانا انتيكونا اتبعو ما يكون شكد هنيا باتنا أسخط الله كينغرا ألا بطن دي وكريهو يكون قنين دي رضوانه Allah dungay nyaay Allah bonondindi a'malahum igolunga am hasiba alladheena ma yamunda kiasimma ba fi qulubihim kubegi son agisondo mundi maradun nafiqa kunjangironga kubenu sondo mundi makunda kiasimma ba nanti Allah ntabogandindini adhanahum ibisun qunna okedi khonna buraku ke ihata hasida kubegi ma nafiqa khubegi ma abghanahum baghina kenyani kunna khude burebegi no khudum bura khubegi ya mi kunna simallan takem bagandini ya ba walau nasha'u agallinga allah dangani arainakahum ganchinga oni koinanga oni angarindini ya oni warindinanga oni koyanga munafiqin ku sukahum mantenga fala ta'rifa ha fala araftahum ganchinga anyi wutu anyi tunu bisimahum titagu manchonga wala ta'rifannahum kabari mangaritu fi lahnil qawli idiganyengento kuno gondi digamburu kuno gomangadi idigamku فحوى القول يسفو كوغا هوبي يوريغان يسفو كوغا هوبي كويني كويغرا مينين بيغي ديغامو نوخون مانغادي توتي ديغامو كي انداوري كيساسا اوكورا كي كير مثال سيرين ناري سيري بانتافو انتامو كو سودو فرين انغرا وري باني نانتي منافقين نين كين انلانتا كين تونو دي اهي اتي الله الله تاغال لينغي دانغان ينا تاغو مانشا رونيا غاني ورتانانتي منافقين با ana amhar digamu imefew qabali wala ta'rifannahum mangaritu fi nahl fi lahn alqawl idigam burukun gondi gadigam nyongon to benu kon do fam kenyani munafiq yanta tun man latika annatun kimra idha haddatha kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utmina khana wa idha ahada ghadara do fam la yati as-sala illa wa huwa kusala wa la yunfiqu illa huwa karih do famu munafiqa ko be ga sondo men kenken tu intay kenn kafira ko nyawli iyadu billah wallahu alla de ya'lamu alla antu inta a'malahum a'malakum khagullun alla wa khagullun tuwade an kanngu to nasobe wala nabulu wannab wallahi mu gara khajarabi na khawre baga ma birambe na'lam almujahid ha na'lam almujahid mu gara jihadun mutanun tu minkum khakundi wasabirina ado munyanun wa nabulu wana bangandindi akhbarakum khakhbarun innal ladhina yamku biniya kafaru kubinu wa kafiraku iga kopandenya an sabilillahi baka Allah killenga iga sokhindi ar rasul khifarin ngira farin sokhi kondangi empale tabayyanahum kebe gabangi danga alhuda kandenga inta Allah turunu shay'an haribaniya ma Allah gabunun dindi a'malahum igolunga ya ayyuhallazina amanu khakum binu watungundi para Allah nyaman khannin mutu aru khayfari nyaman khannin kama gabunun dindi a'malakum khagolunga tiduko intakundo war idu mugu intakunga na hoko surunna mugu ha inanjaki mana hoda bari surunna ko inanjaki keni dukonta wala tubitulu a'malakum kama khagolun monun dide yemukubeniya kubenu akafiraku wasaddu ga kopandinan chagandindi baka Allah killenga chagai kunkara wahum ikunga ikafirin manu nyankara Allah antakafarindini lahum kunkamannun dangani kafirin kengana karallan tayampana maka sunnagumun killenni killenpo sirenyay sirengana nyaga kahira kwa tan al jahannama ni direct Allah wakin kon normal Allah kin pakka fala tahinu khama galampu kafir nunga jangendi khagari ni khirindi jopande ila salmi kata tumay ngawre agani sahlay ngasiron dindenga na qari imuru akani gaja qani kari khama gati ma gatam be khagu ni menuna ngosa harenti ya sasa ke ona sulhu lo mena kha ay kenya ni tahram tenya ni ana famu gajanga ne muslimun no kafir mun makan muslimum pinana nyille njonga suluhun konno idangane la andumbi ma kasiri mi gara mu rahama khay Allahu akbar ila salmi as-salmi ken aw salmi ke wurin manne suluhun yan ko sirondinde nanti sasafe na tumay ngudu katake wakati won takha gajan kan to gajanga ana fam ken na gana dumbu be no makane kunga ken kon muslimon aga dumbi ma kam ko mo en takha ko no ntakao ke kono bawni yani awarna ko sababu vegan wa antum bawna akakunde al a'launa khayni kallamuntum khayni ndano ngam wallahu alla de ma'akum alla kahina khayai walan yatrakum alla ntakana qasinina khakontondi a'malakum khagollu nganta hoho nyopotini baka khagollu walan yatrakum antakhal khabunundini khallu no fam naqasindini antaka kontondini ti haribane khagollu kanta ho kontonin bakiya innamal hayatud dunya duna biranta gunkenniya tan laibun sangenyay walahun arutolin tawunyay wa in tu'minu khagana tongondi wadattaqu khagakanu allahi yutikum ikinin dina khaya ujurakum khamsun khabara jungan wala yas'alukum intaqatirin dini amwalakum khagollum mu manchu yang intaqatirin kha ana khana burum mu manchu yang ampay jakalin dinde masume nyandan killega mat yas'alukumha inma ati wala yas'alukum a'malakum kagana tongoniti allah amwalakum ana fam amwalakum anyanda ko allah akbar inma alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqanda tongoniti ti allah idu farenga khara warrai wa tattaqu kaga kada gar kurosi Allah hosen kakkan Allah wa yu'tikum ujurakum ina khabara jim potti man tenkin na khaya wala yas'alukum anani ni in taqattir ni amwalakum khana burukum man chu yanan ti khani roka Allah killin nokh Allahu akbar sako Allah tan nan ton woni tan ho amma ko hontam ma nyamumini hay ko awre he kenya qawre nanti angana sako Allah di farin mu manga ana famu inan nabur kumu manchuwa wuto ayi inti wuto bawni tamu su jihadu nyande khara dabanu tilita khara hoyliti khara soronde ma ko kenni nan khana khana burumu manchu bakanti be gana su bakande kenni kenni qalla ma wajibin nan timanna mu manchu bakanti ana fam inati yere kundu zakkanu kwan ana fam aro sadaqanu nokuyndu honnati zakahitike keni nafaqne be gada barna lakille bawni zakanga nani intakatir ni naburenchu jakkan no ni sabe nyana gana kenya kaina akut yo haraga nanye gona ti zakka ne zakka ke mu manchun tabakka in yas'alukum igana khatir ni khana burun mu manchu yanan ti khani bagandi ken addik khaya wa tabkhalu khana khusari kutungana khu khana khakitten jo khana burenga allah na kha ma kha kutungana khu kena khusara kha khunna khum bagandi adghanakum hayrun mu'minun kuy minare yere kundu regate allan yukhrija allah adghanahum kinni munafiqin kwa ka adghanakum yere kunna ku be gida allah bangado farenga awre allah ganati mu'mini sugati ho suga makanna subkan few haral linki ragata anna anna kinni allah he kengana nya fa yuhfikum nanawri kendi ki khaya antalin khada fa tabkhalu ana ya sababu khana ku sakutun gada har ho gana be makanati wontima eh wa yukhrij kin kutun gana ko nyen sababu ikata ana bugandindi adghanakum parce que allah da khanya mare da na khanya mare kin malli nga khada kin kon yebe ga khason do miket kin kutun gana ko nyen sababu na koy nanti ku kon na ko nyana ku sonna men kha allah ma kin kor na buren no hondi zakkan di anna bana bandi ujine suga di 25 anu fam anna kin bugandi kin nyani daban gana ni hakke nyane na buren kara hakke nyane daga na الله أكبر كان ندغري كموغاني ها انتم قكوندي هؤلاء قكون يانو كسروي ايغا خخلي لتنفقوا كرو خانكو يندي الله كيلندي فمنكم من يوم يغن وخدي كينغا خوتونغانا خونو ومن يبخل سربغانا خوتونغانا خو فانما كينكما فانما يبخل كينكما خوتونغانا خونو تان عن نفسه باكي مياكما يا اوراني سربغانا خوتونغانا خو ان خوتونغانا خو نان مياكما يا والله الله دي الغني الله نكارنتنا وانتم ككنكم كند الفقراء ككن يعني حتى جانو غمن كاين فقارون الله اكبر ختونغني نابورين ما كانت دون نابغانين اندا بغانين نكو باجاكين دي كانت نكو سانتا بغانين ها الله اكبر ما كينقا كيبي غي مخا اما كنتو اما نيمي اناي بليو بليو نون ما خيا ما مليون نون ما خيا yo kenyani na kutungana kumnya kutungana kwa wayin ben sababu nan ga wal iyaz billah wa in tatawallaw illa khagana fallakoy yastabdilu qauman alla na kafara kusroy ghayrakum ka kuntananga sage kunchoron tanyana amsalakum kama kan kutum gonga suratu muhammad nyemera suratul fath wa sim pin kun choranyani kee madaniya ayan qal la farin kama madina itannawatiru sura segundi nyani tampilro ayanu kabiana no gonga bismillahir الله الرحمن الرحيم إنا الله توكيد فتحنا فتحنا أوها غنيندي ندي مندنيا لك أنكن دعاني فتح مغنيندي روما خواصندي يا مبينا كبي بانغان تنجاني يغفر الله كرو يغفر لك كرو الله نكفرين دان دانا ما هونا تقدم كبي قدانجي جاهلا خندي من ذنبك قلنا جنوبنا وما أرو أنا هون كفران دا تأخر kebe galele atwa gugantamma yan wayutimma allah ni neman timmandi alayka ankamaya anankanda siratan killenga mustaqiman kebe tulun tengani wayansurakallah allah nanyidanande ma nasran demande ya azizan ken kote kote nyani allah na farende ma demande kote nyani yere kundu hudebiya sinani ke kayanka awa الله سبحانه وتعالى دفارني نك إن فتحنا لك فتح مبين مكة مغواصرة قوتا مكة ونيندن قوتا السلام كلن دنا سنة يبان الحمد لله onda gawarna khabaran chuko ngandangani huwa alladhi allah ani tunkanga anzala sakinata kala sundumaten ko honyan kandi fi qulubi lladina في قلوب المؤمنين مؤمنون چوندو مون داغرا تنكوي نيان قاندي مؤمنون چوندو مون نوندين كورو ينان جيري نان ماكاهي ايمانن تونوندي ان ما ايمانهم كايني تونوندي ان ولله او الله دان جنود السماوات كم بادو نيري كورالم مان والارض اروني نيام بادو نيري كورالم مون الله داناني الله نيا عليما توانا نياي حكيما الله نكي تانا نياي يدخل المؤمنين انا مؤمن لوندي والمؤمنات انا مؤمن يقول لوندي والمؤمنات ارو مؤمن يخرون الجنه كانوندي تجري يغاورنو الجنه كانوري الانهار خلون ادو ورلفون لا ما نغنيا فيها الجنه نغندي الله نكون كوندي عنهم بكي ما يام سيئاتهم وكان ذلك كنيا عند الله ألا ننا فوزا كني نياي متق نياي عظيما كبه خور خور نغني ويعذب المنافقين ألا نمنافقي قن نيانغان قطا أرو منافقي أغرونا والمشركين أرو في الله كفانا يقونا أرو في الله كفانا يقرونا الظانين سمي سمانو غنكونا بالله تألاي سمين بوبرنا عليهم أوي كميا دائرة السوء مسبورا وانغان تنبو برني كميا وغضب الله بطو عليهم إكميا الذي لنغا وعد لهم وعد لهم أتاغن دي كانيا جهنم جهنم يمبنغا أبرو مني مسيرا لغرن جهنم يمبنغا لغرن بوبرنغا ولله والله دنغني جنود السماوات كم بدو نيري كرا لمنغا والأرض أرو نيان كرا لمنغا الله نيا عزيزا إندانا حكيما الله نيا كي تنشرن ناي وكوي دي أرسلنا كاكا أوران خي شهدانا يا ومبشرا أرو نمس وسندانا يا ونذيرا أرو قنقن دانا يي لتؤمنوا كرو خنان تنوان دي كي الله تعالى يا ورسوله رخي فارنا خنا ديما وتوخروا خنا درو خنا الله سبحان الله انكم بكرة صغبا واصلا أرون لنا يمك بينيا يبايعونك كبينك قبل لما غنو إنما يبايعون باي الله قبل لما غنو يد الله إنما يبايعون الله إن الله قبل لما غنو يد الله الله كتنا فوق عيدهم أي كتن كما فمن نكذا سربقنا قبل لما غنقرو جنا بونچو فإنما أكيم كما فإنما ينكثو إنما حصر ناري فكو أنارو هيك كفامي فإنما ينكث أكما غنقرو جان دندا بونچو دنا على نفسه أنياني ميا أنانيا أي ميا كما يا غنقرو جان دنيا ناي ميا كما ما هاي غنقرو جان ديني imi akamma ya serebe kana timmandindi na magafugundi nandun karandi ki hunga ahada alayhu allah agara allala hidu kebe kamma ya miga kinindai ajran barajenga aziman kebe khore khore ngani yere haide waman awfa bima ahada alayhu allah alayhu sahi adu alayhi allah نفهم كسرة كجمهور نون دعا كرنا نون جمان يهو غبيرة عنانتي عليه الله ك كحبس أكيندانة عليه الله أكيندا عنانة عليه الله أصلين يو أونلا أكرني كنداي ور حبس نخندي ka kita karangana banu kuna nyana alayhi allah aha sayaqulu lakal mukhallafuna yarekundu adiga minga banyanda onaga sayaqulu lakal mukhallafuna bantanun ngatandanga minal a'rab gelli kongoso dun kondi shagalatna amwal una burunyando sugula wa ahluna arudimbayununga mo odun konun aw kagumunga fastaghfir anken nan kafari murillana odangani yaquluna iga kondini bi ansinatihim ti sina kungaine nunga ina honya konnoti nenunga kebe ganta fi qulubihim isondomundi annanti famayin ko gammarne kadanga minallahi nangirallahi hari honne ya arada bikum aganara muruti khayi darran turanga aw arada bikum magalahiti khayi nafan munnahan denga bal afimene kana allah allah kenya bima kiho sukahum antenga ta'maluna haga kengolini khabiran allah ni ngananyai bal allah fadanga awa akuya nanta warno makka no kondi akuya nan tawarnu makka no kondi aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin qalla rakum qum qa akinga rakin ko sahaban dan ati suko man ati ndaga umran inda umran indaga o kenyani awa ara kubenu hagari ya makka kar madina karon ati suwa ho indi few isunda ka feren har gundugan ko kedai kunga daga ikunda simma kenci ne ani loyeke makkai iga daga no makkan ko ngara kemu gonanti warni tan ida haren qiya ti makar cine tan inda ga yille cine tan idi hadi anu mutwari hijum kibaru anu fara sallana salli dhul hulayfa kibaren ke makkan ko ngara makkan ko inda haren ke ni ti makar cine tan inda ko ina ida dettingir iga no keta keta hay kenya konnu kubenu ga barda kana kubenu ga barda kana kongo sudun kon magunu gan kubenu gan ino itnia shagalatna amwal na ona buru ngo kanu kunya kama mene kunya ndo sukula mene gage benu go ma kobe benu go ma no fam sukam to ndendo na buru benu ga ahlu na do dimbanu ike ya kama sare ngere munna kunda inari le nanti afare Allah nyaga nyampo kuma basi Allah ti hayke kon ni nakenya danti son mon anti son mon ni a konira ngani nanti Allah gana lahi khalakin kona kay de mana aga nalay khana hana kolla wa kade mana ai Allah yingin tanyana suide bal afimini dhanantum kakunga baratel le kharasimma alla yanqaliba ar-rasul nanti khifarin tasagene nan yille wal mu'minuna adu mu'minununga ila ahlihim katidun konunga ikunna simma iku Allah ti hakika ngani kebe kenni kun sima farenga diga daga na kunu koyna ni susu gutara nyamana yastasilunahum ni sukari feren intakarini kagunda kenya sima de abadan nanti intakarini atang wazuyina dalika ila kenya yambandi fi qulubikum kasondo mundi wadanantum kakun simmandindi zannasawi simme empo burenyai wakuntum kakunya qawman soronyai buran sorobenu halakin tongani waman lam yu'min sirebe kama tongondi billahi ti allahu ta'ala ya warasulini arakhi farenga fa inna ukude utakundi lil kafirina kafirun dangani sa'iran sa'irayin binyayi walillahi awa alla danga mulku samawati kampato nyeri marenga wal ardi aroni ampato nyeri marenga yaghfiru alla wa ghafarini liman yemmen dangani yashau kebe galinga alla dangani wa yu'adibu man awa yemmen nyangang katana yashau kebe galinga alla dangani Allah nya ghafuran ghafarindana ya rahiman Allah nya finnana nyayi sayaqulul mukhallafuna bantanu nga uchinne migati idhan talaqtum kakungana daga ila magani katalaqluqna burenga litakhuduha kuru khana laga daruna inati kharuha wara nattabi'ukum una wardu khabatte unchukira khabatte nga yuriduna ikumpa ramurunu ayyubaddilu nanti nam para kundi Allah dia menyai kul anna kuni danga kanta walladu kui kathalikum karanke mughwani kala Allah Allah rakenyako min kabilu saru kenna kallugun labure kane yang fasayakuluna migatan dangani afimini tahsudunana kahagadu kuhasida kuwa afimini kanu kuni kunyi la yafqahuna intahu hamunu illa qalilan kantanya bucinni aitang nanti kare hangu kakalle ira kenken pamade ka kharaga jihadundi intanum pamun yere kun hudaybiya kubi no gaddaka makkan kun gari kabanan tim intern sahih wala da yo kun nugo lati interno qalla di nyina nanti khawarni la khallu na bure khaybara khaybara hudaybiya halle warni gajay wa khaybara gurjan ila la khallu na bure ngutu kengana nya kubi no ga baratelle hudaybiya sine ina ko sati qaroga ka ho khadu yondaga bodi na khallu na bure ngano ati gana kem kan nanti la kan taka wallaro ke di paske alla ma khakunti alla ra khaybarun la khallu na bure ngere gidi soronyay kubi no ga daga hudaybiya anu fam amari kadalika kadalikum qala allah min qabl awarni kutenga sura ke nogonga igana ken ko ni muhammad na ken ko ni da munafiqun na ehi qado hasida qata nati ti qado hasida qwa adi ai allati kempere indahwa hamuno nanti hangu iwa kengen tuwa khabari kharun daga jihadun idanum fam allahu akbar قل انتي للمخلفين كوبينو غابانتي من الاعراب كونغوزو دون كوني غوندوغان كوبينو غا كارون اي غبارا دغان جهادون نوندي ستدعون ننتي ميغارا كون خيري الى قوم كتسروتنا نويا غجانكوت غجاني دون كونواني كون شديدين اي كجانين كوتنياني يقاتلونهم كانا كون غجاناني كاري او يسلمون ميغان سلاماكو او كيبمان حتى او يسلمون من اسلامه يوغو قارا توقيمو غنيت سي حتى كي غناني او كي غنا حتى باتموتو نفان قاني نمنيا او يسلمو صحيح ولا لا يريكوندو اتانا كوني دانغني دي كاكو يوارني خاخري كات سروي كونغا جانغي كوتانيان دي قال لما كونكو قاينتي روم دو فارس هوناتي اي بنغا طفانا نيكوم iwa ida me so xano ko la kul hali iga jangen ko to kote nyen siri hono khatilla ke ha ko ni nanti abubakar ga jangi kebe ga nyanya ya mama kuren ko tanga nan muslima to kazzab inanti kemba ko ni nanti abubakar an khawaya na khalifa fasi alla ba ke ko ga jangi be ga ne ken kenya ga jang ko to kote nyen anu fam naam fa in tuti'u gelli khagana alla batu inakin alla nakinin da khay ajran barajin hasanan kebe sirenga ne aga ne aljanna ya wa in tatawalla gelli khagana fallakoi fumukum maga tawallaitum khaga fallakoi mugombe min qabilu saru kem kure billagani makinka hudaybiya birenga khaga hallakoi mugombe ha kagana halakoi ko kemme mako yu'adhibukum allana khayangan katana adaban yangan katanya aliman kebe mamandana gani laysa alal a'ma andafin kinten kama harajun li ghiru gachiru siti ya wala alal a'rab anta gujugumanan kama kebe garanta terniti tanga gani magena kama yaranta ternisiri yaranta urnuta ya harajun li ghiru kama wala alal maridhi anta jangirante nka kama ya arajun li ghayru siti anta ya hakke ngama daga jihadun hinkinte are ke ngama daga hontai sirbe aga jugumunu ti tanya ga khinni ti tanya anu famu kenga basun dari kennam bante anu famu aro watun tenga kenka basun dari kennam bante junubun tayam umman yuti illa sirbe kana allah nya man kannim batu wa rasulahu ara khifarenga allah na kaman londi jannatin al jannan kanu di aga urnu min tahtiha al jannan kanu mureya al anharu warallaqunga umman yatawalla sirbe kana ifalle koyi allah na yangan katana azaban yangan kataya aliman kebe to rintengani hizbi hana nyimi abu maliki kuba لقد رضي الله اها ليس ابو انكر انتر ابو العباس لقد رضي الله الا دون عن المؤمنين بكم من مغيا برمبي يبايعونك كان قبل لما تحت الشجره يتمريا فعلم ما الا رهنت في قلوبهم يبي سند مندي فانزل السكينه رستنكو ينقندي عليهم مؤمنون كما يا فاثابهم ادي تغني هراغندي فتحا منديا قريبا كبتن تنتغنا غنودي خيبركو botanga wa maganima ada khaninatin lagallogon nabureya kathiratan kebe gabengani yakhudunaha igaragana wa kana allah allah kinya azizan nindana nyai hakiman allah nikitan sirinya wa alaikum allah allah ada khanina maganima kathiratan lagallogon nabureya kebe gabengani takhudunaha khagaragana wajjala ada kikin akinyangundi lakum khadangani hadihi khaybaru khallinga watafa atigindi aidiyanna suronkitunga ankum bakaka kamaya walitakuna arukinnanya ayatan taguman cheya makawa finna lilmu'minina mu'minundangani wayahdiyakum anakakanda siratan killinga mustaqiman killekebetlungontengani wa ukhra arulugullagunna buretana lam taqdiru khakum makatu alaiha kendangani qad ahata allah alla ngorinkati biha tiken khaya kana allah alla kinya ala kulli shay'in fa inna bisukamaya qadiran alla nanyananya walau qatalakum alladhina yamunganna khagaja kafaru kubin wa kafiragu lawallaw ganjingayni dagana aladbar ifalli bangayni fallakoyni anandaga thumma la yajiduna sagayinta kitandini waliyan demandana ya mabisallim ya wala nasiran inta demandana kitana sunnatullahi inni allah killenyai allati allah killekebe qad khalat kenga dangi min qablu saruku billagarini walan tajida sire sunta kitandini li sunnatillahi allah killen dangani tabidilan farahun danai haranki muhammad allan talla killen farahun wa huwa alladhi allah ni tunkanga kaffa aidiyahum agariki tentigi ankum baka khamaya wa aidiyakum arakhaka kitentigi anhum baki magaya bibabni makkata makka dibin nondi min ba'di hum palle an azbarakum agarakani indi nafaseletindi alayhim ikammaya wa kana allah allakinya bima tifufu sudambiya ta'maluna halakin gullini basiran allananya ngallananya mulladina kunyani yemunga kafaru kubinunga kafiraku wasaddukum igara kasa gandi عن المسجد الحرام بكى مسجد هرمان تكي والهدية كمبري هدية انقا معكوفا أخاتك تنتنينا هبوس تنتنينا كلان تنين أي بلغة إذا كبا مغاكي محله أكي دنجران ناقوسي ولولا رجال إبو غورو قال لغام بغي مؤمنون مؤمنون غنكونا ونساء يغرون قا غام بغي مؤمنات مؤمن يغرو غنكونا لم تعلموهم أنك محمد أما كنتو إغاما كانو غندي أنت بأوهم أغام بغني أخاك kunteini fatusibakum agarni khakita minhum kelli kunteyna ma'aratun gachindule bunga bighayri ilmin tuwagu gahe yudkhil allahu allana lundindi fi rahmatihi ine man nondi man yemmenyai yashau kebe galingan ladanga law tazayyalu harigam patampanchi mu'minunga kara kafirunga kara la'azabina alladhina gachinguna yemmunyangan kata kafaru kubenuga kafira ku minhum ikundi adaban yangang katanga aliman kebe mamandana gani iz birambe ja'ala alladhina yemunga nyangundi kafaru kubenu akafiragu fi qulubihim isondomun nondi alhamiyata pasandenga hamiyata aljahiliyati jahil gangkam pasandenya kanzalallah alla yangkandindi sakinatahu itengku yenga ala rasulihi kifaren kammaya wa ala almu'minina arumuminun kammaya وعلزمهم الله دي توكيندو كلمة التقوى الله كان نديغا منيا غني لا اله الا الله يرا وجب لي كما يا وكانوا يكوني احق بها ياندو كنن قوا واهلها ايانا دونكن كاي وكان الله الله نيا بكل شيء بوين بيسو يا عليما الله نتوانا نيا وقد سرق الله الله تومندن دي رسوله وكيفارنا الرؤيا كيوب اغرا كوياي itungun ana bugandi akhimaga latadkhulun nanti ma wallahi ma khagaru almasjid alharam misir hurmantin nondi insha allah birambe allah gana kitai aminina qadun tungun tungani halliqina ruusakum sindano gana khairu ruusakum khaymunga wa muqassirina arukh sindano gana khaymunga la takhafun kantakanna fa'alima ma allah rahuntu lam ta'lamu kabun kama kentu faj'ala allah nyangundi من دون ذلك كن كان يا فتحا wasande dongu nyunde ya qariban atin tantengani walladhi allah ni tunganga arsala rasulahu agadi khayfarin qay bil huda ikande nga wadinil haqi arudina mpotongunta liyudhhirahu uruna dina keutuna bangandi ala dini batikillunju kama kulli batikillun kama ya kullihi asuka humantenga wakafa awase billahi ti allahi shahidan sayyidana yaminin muhammadun محمد رسول الله الله فارنياني والذين يمك بين يا معه والذين يمك بين يا معه يغتون ديك هني فارن غني فارن صابن اشد كون قط قطنياني على الكفار كافر نون كما يا رحما ان انتنياني بينهم ابن دورن نخان اي مسلم دورن نخين نغان تراهم انكم مؤمنون ولا ركعا جمانو غني يا sujudan ogani awran sallanan korogani ya yabtaguna fadlan yabtaguna idamurundini fadlan fasangunta kunga minallahi nangiri allahi waridwanan arudunga imahum ikunta kumanchenga fi wujuhihim aniye sonyadi min adari sujudi jalli sujudi embatenga dalika anda kengari mataluhum imakankutunga fi taurati tauratun kitabindi wa mataluhum ilanke makankutuba ananne fil injili awal injili nogondi kazaruin aga kusugampunga akhraja shafahu agari gingumba ganinallemu faazarahu aga kendo fastaghlaza aga raginan barakatu fastawa awalan ghaluza فاستوى فاستوى اغا سيغي نانيرو على سوقه خارين كاميا يعجب الزرع اغا سوغانون كاونا يغنا وريغا كاونا يغا هرام بورني ياغون كاني ليغيظا كورو نامبوتو بوغاندي بهم تيمومينونغا الكفار كافرن مبوتني بو يمومينونغا وعد الله الله نيناندي الذين يمونغا امنوا كوبينو اتونغوندي وعملوا الصالحات غلغولني سرونغولي منهم مومينوندي مغفرة غفرين واجرا ارو مسونغا عظيما كبي خوري خوري غاني سورة الفتح نيمي وهو الذي كف ايديكم ايديهم عنكم فسفارين رو مكة نخن ارو كورين خوري خوري خوري نيالو مكة نكو نيمنو انكانو فيري غارو نو كومبون نخن ديكا ورمي غا هولا كون تخيدي اه ببطن مكة يريكو ناتي وادي مكة ما هونو ناتي انو فامو مكة tintoyen nokondi paske farenga kinyi at-tan'im dingara kebe ganno gide nyoganno farenga kinyi nongani soro yonu kumbogu nanti no ikun tanyengene kafirun chuuru yaga imabi kompondi tanchege mesere makenga soro dan tantome kunchi giti kunta urno ya idi ka hawnu bagandi awa igaratuna de farindi jama kigarnu mo kobe ta yukusara amanu mundu taban be tinyam fi ma amari ken kafa mun igari bok iri bosia kayma e magaja e magaja hay kenya ko ngand anay hom palle an azfarakum agara khani indika mana khaso khuya impung ya fren kembre kunbe nu gara sigi kanakun kunyan li kopa baka makka yihude biya ko tan ga ti warni sina tumunni hijriya allati mu'minu yugunwa madina makka no ko kedi mu'mini gungana mu'mini ya kharu ngano ana famu Allah ti kengal ligam pakahe kanti ngaina kafir nuku yanga patana amara gati walau tazayyalu iganya igam patan panji bakamit mu'minu nunga doke kafir numba nana doke kanti ngala adzabuna allazina kafar ina kunyanga kata khairu mu'minu nunya nam jakasmit Allahu akbar mani kambire nike idh ja'ala allazina kafur paski iga kafir agu ira hamiya nyari sondo munnokon farenga de warnu makay matiya okuwa na irtangana intarno yinyille tatana nan dunya ko koketa kempa jahili gan ka kun Allahu akbar honu qati ay farenga sallallahu alaihi wasallam aga sege agara toko jibrilu toko bilalu aga tan chege gati bilalu chege an kirindi honu kun kusa ke poyen ko ni no fam ni lebu ma rutken ko hatambin na ko keto hoyeke warni ken kai kan hala kul hal igara hibe da bari hudebi asini haydu kenye ganchin Allah ni yangan katana naam Allah ku yuke bi agara ko yifaren amanya sininde kenye no Umar ken ganchin indaga illo Abubakar ti faren Umar dan ati farin na Allah da koyan nan taro na Makka jama'a ti rige kusatin atari ni ruwa kama ta digit rawan yana sine tana rona kata eh Abubakar Allahu akbar kembre munafiqun ngara wari nanti farin fai aka girin nanti watelle an wari makaro Allah ile ayin yan kan laqad sadaqa Allahu rasuluhu ruya atsasake ko kuyu kenya tongonga iruna masjidu masjidil haram nukhonti aminin idun tongun tongkan khaminin tari kanai me muhalliqin ru'usahum i munci tongarono wa muqassirin ru'ubun wa nukubun gi i min qasnu ga masi in takan na fe parce que Allah da ko hubegi sondo men nokon rafatande wasande dabar min duni zalik min duni awra min qabl min duni aranya min ba'd zalika kenga sande halle ay gani khaybar aro kurutanam kenya ni Allah ti Muhammadur Rasulullah Muhammad na Allah farinyande kyan nakatan dinga ga akonno Muhammad kubenu ga rabatenga Abubakar ndo Umar sahaban kuttu ashidda ubutten kutenyani alal kufar kafir nunkam iro kafir ngana menyanti na sondo menta kuya ka ruhamau bainahum idurun nakanga hinne yembane mu'minun nan kawanya kunde mu'mina mi mu'minin dangan fi tawaddihim wa tarahumihim isuna ku fatabane nyai umpinne me wona me horoma wona me dema wona ne wondindi me mah oro kafir nu ngana usun ko mo nan koton di kam may kafir andan day gemmi kidlan na li khila garo ngama may me gadat nan ke ni mu'min haqqanyen ka anna ro sirin ana koto yi me mu'min kam may hara mu'min ngana diga may muslima me muslima gana ran kunyi makin kunyi kiri bakni men kafir ngana ran how are you I'm fine yeah. La ilaha illallah ha anda mu'minin dan kunya ta assalamu alaikum anti girbakni men hake hoga wara sana kafirin likatan kafirin binne angiri andan kitunkini kinga chapi kenga nan toka sumbu ha ke farani sahaban ko ngar hoge to Allah gando de mata ati mu'mina kun ta guman cin ibatte atenge sujudi batenga yo yere nati yere sujudi batteka ne kha angana nya kenga su allo khatawun nan tikemba ne nan allo khatawun gabe wadi salla nan ko ranya anta hoye ka wallahi sujudi batte ke wallahi tin ho wadi awata nge ke khabari munafiqi ma ken kha sere bure nyen yo ho wasare ni me anaya nana ya kundu anaya na da sare yo kenya ni anadua igiya mu'minin giya an kan na wartan na tuma aro kafirin giya intabana min athar sujud zalika mathalum fi tawra mathalum fi injil kazar igi misalen ga go sokam pommo ko agana khoro agadi gingum bakat shatua ay farkha afraha ware mubenu ga ya gari bakande gallemu fa azrahu akendo no famu fastaghlaza qusabraqatun annan dinko fastawa anyoro nan chigi ala suqihi ikhare ngawda ne koitenga sikimo kopeti yu'jibu az-zurra kenga na sokam ponga na kiyi kentay mu keda yu'jibu az-zurra aga sokanu ku kawana iga sikai ga hayna haram pare Allah ra farindi sahabonu nya kundunya farinya ni teke ara Abubakar do Umar nu bagandaro sahabonu benu gada tema no fay wakonno Abubakar banan Umar banan Ali banan Uthman banan ala kul hal mu'minun Allah ra na farinde masallallahu alaihi wasallam fa azarahu yare mu'minu kuda farinya ida ate mana kendondi naam kembere li yaghiza bihim al-kufar kafir nun ngani wari butu nyambu ine onda suratul hujurat suratul hujurat akenni tan nagaten do sura kabundi nyai so ayat nu tamiro segwana no gonga madaniya ayan qala farin kam madinai bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina ya yimmu amanu qakum binu watongondi la tuqaddimu kama kandina ngare baina yadillahi alla jummina wanga wa rasulihi ara fi farina wattaqullaha qakanu allahi innallaha alla de samiun mukanyani alimun alla nituwananya ya ayyuhal ladina mungo amanu hakum binu tongondi la tarfa'u kama gauru wutundi aswatakum kakannunga fawqa sawti an-nabi min kannin kamaya wala tajharu kama bangandindi lahu farendangani bil qawli tisefenga tajhari ba'dikum ko khayugo bangandindenga li ba'din khayugo dangani an tahbata a'malukum kagarni kagollungarni bono wa antum ananya khakunga la tash'uruna khantatunu innal ladina yamkubuniya yaghudduna aswatahum igi khannu nyang kandini inda rasulillah allah farinni ulaika kun kamannunga alladina kunyani yamunga imtahana allah allah ga sunondindinan chirondindi qulubahum isondomunga litaqwa allah kannin dangani lahum awidangani maghfiratun kafariyanga wajirun aro barajinga azimun kebe khorengani innal ladina yamkubuniya yunadunaka gangangunu min wara'i alhujurati kompom palle ya aktharuhum ifo gabeya la yaqiluna inta tuamine walau annahum ikungalliganya sabaru igamunyi hatta ma birambe takhruja mangambugu ilayhim katia lakana kenyinyana khairan jamunyai lahum idangani wallahu allade ghafurun ghafarindananyani rahimun allani finnanan ya yirekundu ayanka inata Abubakar Umar jamaa yogalli min bani Tamim Tamim ya nanti aba Abubakar qosati amir alayhim alqa'qa anfa ana qa'qa wali yani anyangi dangani amirin Umar tihani alaqra' bin Habis ana kenya nyangi da amirin Abubakar ti la araka illa khilafi nke gana ho kanni chokhina ayro Umar Umar qati malan ken chokhin de nke man an chokhe murde Allah da ayen yanka idi kan numure wuti gaddi gam numi Abubakar do Umar adu tayamu ken yani na khal ke mure yit nanti ndame mun de la ilaha illallah kundo kunta bana ndan chokhi masala din ndan chokhi hibani tan anke anta mubtada anke gana hobe ko nke gara kebe ko ogama mi warta nato anke ni bidi angumi ikundo kunta bana maken ka wucine anke ni kahirinya kundo peti Allahu akbar Abubakar ru Umar ni me hutuna purti ina ille lingono me khade har ban suntani ni nakh naam sasa Allah ra ay nyak honuti ay suro yona ni digamuni ga ikhan ni ngurutu faren kam Allah ra ken kaba ira sabab nuzul gabe ko Allah ta kama ka khan ngurutu faren kan nen kamai wala tajharu lahu bil qawl kama ga bangandi ko kura ni khan ni nyakan suro nanti magi khan ni ngurutu mi maga gangundi ma ko ga me gangunu mo ko ya Muhammad ya Muhammad ay maga ken debar Abubakar kunya nanti ken taxi xanne mu rewut na Allah faren kam fere kemre Allah la ay nyan kan nanti innal ladina yaquduna aswatahum min rasulillah yo sere suga dan nan kan nyan kan faren dan nan maga warakan maga kite kutu faren ma amma Allah kitabin pam faren kitabin pa aw ko kha ga mu ko faren tabirene sallallahu alaihi wasallam qasun nan abire qur'anan faikin magaru hino kondi nan ngare kane tuwanun kane maga war tuwanun kane kasa sa sere ma tuwanan kella hari bane igara iri ni kembere jarnte anu fam toro daga yen ma ken ka hinum bono fereng tuwanun nyangal le kane ho ho dambe wana ken da bare oduna sirona wala kharna sir ka higa be wakam ma na tuwanu nya fita kina burgumu sigra ka to ko da gumu kanan ko kuma nyangal le kane garni hinum kantankar ona mani tampe no kon tuwanu e gadi hita halle kenya tampe ho kam Allahu akbar ona to lay kana wala khairin wala hoyenya Allah tuwanu Allah tuwanu Allah dinan tuwanu ina kumpita hal kharlem mu hajun takun ina kafirun nya akara ngi Allah kana kafirun nya akara le mu rewutun kamunti kenya to rahay sasa yogo wanu ngana yaga ni Qais ibn Thabit ba ma Thabit ibn Qais yani ba awa akin kanne ke khore nya ni tabi'a ko am go nya ni ke ngana kun choron kawa dia yera igana digamu nanti ne keranta mun digamu na ba nay kama ko nyani ken ken ko sa to ko ta ko na gawun nanti ke halakiya igol lembono ikene jahannabu dun ke parce que idi xanna nya wurutu ike xanna ko re nyum farenda mundu mo ko mo ga da warta ga di da ko farenti la la la tanke tanke na aljanna dun ke nyin Allah ta ran ken parce que am ko nyani ken ya ayyuha atina alladhina yunadunaka min warahil hujura min warail hujurat jamaa yo ngir tamim kure soro yo gonan ni nangiri kongo so dun ko nyani kari iga ganguni ya muhammadu imariki ni hanani ga ganguni iga gangu bogu katoy kuro kari kari kari kari hulani bu eh allah ti kubinu ganganguni mi wara il hujurat kompo ku karanga aktharuhum la ya'qilun inta inta haqrintiya kenyani itifaren ida ganguni ganguni ya pase kunta taga kombe be imeno hon ha نعم إذا سبب إن تنكو مانغا بوكا تجانسين كنيا نخير نيا إذا غنين يا أيها الذين يا يمغو آمنوا قكم بينو تونغون دين إن جاكم فاسق فاسق إن ناري كاي بنبئن تخباريا فتبينوا قربانغان دي مورو خنا سبتي مورو خنا هيدو كل مورو أن تصيبوا سارو قبل قبل أن تصيبوا قوما قبل لغا سروك تنا بجهالة تسان كنتا غيا فتصبحوا أنا إلا كرنا لغري على ما فنكم ما يا فعلتم خلال kebe dabari nadimina nimisano ya kanari nimisano nga wa alamu ila sire waqi al walid ibn uqba ila kenya khina tandaga zakanu kahuma madilli akenga da igo ya tandaga zakanu kube nuti kenyu gori kata farenga nan silama ko atara nyamar nan tandaga soromba ngani zakanu kahuma miriti kata da al walid ibn uqba igara khiki ina tandaga kenga tintiya ta akan ko imaga da kori ku ku kwa masakhiya sir imaga da gikare aku sa yiller nati ati soro kuma dunga jakka kinne ade farendi sahabanu la ilaha illallah itingiri ndaga indagi indagi kare indagi kare sirelliere nanti ken to ngone tani jakkanu kawma ta wala lahidun ken ndaga ti kumbara jakkan bagan janga igo kema kinyi muma la ilaha illallah inyoro na hedide alla ra ayen nyankar diga killen no kana alla ra ayen nyankar nanti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan fasiqin no kibare gana khara kisinkit kembre igo ke farin ati mandan ken karu ati kanwa e kanwa ati tong tong ken ke kanwa makke kar kenyan ci gara ke Allahu akbar man no ga ki indi higana re ogan ta kibare mundu angana whatsappun karam pai pat nu tamela ke ndabar ni whatsapp kibare tan karage kaseta Allah ta kun whatsapp bonen ka mnyime ha Facebook marsehi kibare nganarta pang Facebook no wan pang WhatsApp no wan pang television no wan anay garendo hanke kamare yake singita kenya ni serero kibare ganaranga irawati na kama nifasi kinya isari bila kibare ke yakam haraga na nyoga mat ken konan tanna anna seret chuto kra ken kare kare irara ira karara ga jeni ni he ari ya gol lenya ni bo da sank Facebook no wan ha ina ko sa garantan picho go sank amma ya wadake mu ana kimbiti la ilaha illa allah aga go serenyugo ana famu igara serenga ridu sitini do kar kembiro wa musid masjid ibn taymiya bursubi ro serego ro medi aga nyuka na aga nyuka na wakati wa kibaran konno ana famu wani na khawatu kibare ke yimme mega grinda kaman na kadu hube ami misale hay ogani bursubi masjid ibn taymiya kan ni salintiya igo yogo ni gatna dangani munguro tokoke subhanallah ibrahim mana tokonde yo ka manja kunyane ani salini misereke ken salini wa ndare ya watu serebe kan aga kotanyo koyi surunda nya jongi takara ridu jongi tengana na tacelli khanna nan kar subhana kembere ku wakata sumburo khati surunda kanongani ga hay honu kusara picho da police non kere ken picho be gara picho ajongin tekete kendo woten kibare na menyi kambere itijam menya na soron karna wata Allah hajunga tanna kate matanyere sere ba kusul le medu hoya ba kida yugo kusara picho no kuise gende kamundi kem ni gobe ngara Ibrahim dini men Ibrahim din atokon ken kem picho yugo sara kenya sank tanda ke gawari jamenya na ke hakari kundu kundu iraruni sumburo kati group no kon igara rondi tigan kanne ngara batel fat ali jangana hafizahullah ga saudiya doctor fode ko kone kenda sa hande londi nante eske ken to ngunyani ba nke kara wari bant ndat nante ken yugo be gara dukkari o bangi aya hayke mursubi ngosa ndi lo ndigam ndike digam ke kama mbe ay digam nukun nga kama to serebe gan kebe hay digam nukun da garo kebe agaro hotana makentu de kagaro ke picho ay kundu nyaar ngi ke serebe ga donginta do karinte kenni garanya garanya ni ke o mala politikin tubare wala ke groupe ni maka ke ricere akama matungu mati picotana ka kebe nyaari ngay ke ni garani abanga soro ndangani sahih wala da parce ila sanki sankana tito ngunya janka gare nyin ngegaro citin nan ke ngare mbangandi ana fam iti ida fam sir kabe da sanki sir kabe da fam honu kungun kusa hauje imya nan tinire munte ketum putu ni dan europe ini bagani jamanin nokon kankira kin diga min sababun da sirbe gadin khiri nan tirire min tiketin ba ya gabe gabe gabe nan no demba gandiga mu bangal demba ga hafizahullah kaga nasba ne spanya ke kharan chuga na kun kharan chuga na ko no kenda batran diga me dabar diga gabe gabe nan min ara diga chiru ko ara janka ken kama me gara ken diga me sankaru ken diga mo nan ti anjo buru anjo de ikunda diga me go trinka abu yusuf diga me ni atikundu surungu sa warandinde igo ke kebe gara ken chanke nan ti jamme ne ke ga warandinde nay ko lu ngarbe be wan ntu be ntintu ba asugat ni gindiga mu walla kata nan ti ada gara nyako kariri ga min pa ken tongunga paske a ken ti warni potono kuronti ara bana bana dik o katto fi kutuku miwre kebe gari ken ni gara ye akara mo gompa ngara kuna kara mo ko man nin ci ga gara dukkadi iti as adi soro nyanta gemme mi da cortea aga touri honuti ayi anya amerika gara deport kenya matongo honuti ayi are mebe ga fati hangindi parce yare mem fati hangindi dimasin kotanga kemma hari ko yudan tan dobaga ayi me fati nanti kenya kortongo ho ken nga hakrike kenno nanti jamme nyanda kun kare kun nambana awa irindi ga me kewutu na berai ah la kami jabin wadi ad la kaminda no ma kinyandinda no irindi ga mi kewtu na fere apere kanke hajun tajo kenno ko ana kamangir do kaindun ki ke barake hakir kunda angana gari gabim gabe gabe nyani gaddi ga munu ga garen konno inta har yube mo kontu har lenki yegonu gara ketterin kayina tuna nan ti janka kyan sababu nga benu ga nyatu inan kahima ka gabe gan tatu kyan sababu akamanda diga mun diga murungu tuna nan ma kenga ja hitanai anta na hana kenta sir sunna hana ora diga mi fam mom fam fasi tinga nari ati fasi nge mera diga ma ti kebe gara kelli ti kati ke ira ki kati ke akamanda gare ko nda akamanda gare nyako nda yime ga diga mun tedo paske akaman ni fasi kinya ni inja kum fasi kum bena bay infata bay sir ru khibara gana ka da kese mundu amela ken chankin dutuna ti suro nga ngen tiringa nan kan nin chankin tanga ko haju na kin anu fam so awa tiken kamanda ngani wayle ne katta gada picho ke kita mo nda haranda yille katta ana kisin kita sir ayllin khilli ta kamanti to ngunyal nda kamanda gare nyako ayllin khilli kad nan sasa ke ira khibare ke famu nanti ikenta gambia yo kwana ire ikunguna halle ike yana erbe iku hibe gana kinya ta kenyan nti ha diga me kirkiya kan diga kunle kha diga me ke ti tonguya andin to kon kandin de ben ko andin ni garantu ko ayle ko ti kan ti kera sim mamali nyan onna gadiga men gabe gabe nyan kenya ni mu ke qadiya baro qadiya tana mu'minin ke xibare ngana ranga ke senketa de ambilla ga ho ke o sheikh ngay re kundu andu famu o kisma yogan bangal jangna ima ke katu bursimba le re igarare mum poy igane ikar xibare ima ke senketa fatu neto ko gara nafiqa ko be da barke nda xoto ko sheikh yahyan andu famu ken qaiti tina jire nu ni soro hilla da wandile munu nya fay tibarin changi karama moku yimi nu daga sigi moto kay hembere yimbe ngai ama kara ora kamera yimi nanti moto kay hayke kun janka ku sere yimi hayke ha mo gara mo gusum borokati yogo ga kona tigara nyande sheikh yahya jaganan ke idari re munya wo indi gara gana fara to biranga no ma fara to man gubin iga sigi dingira yogo yoko sakhiniya ha lemunu ko pucho no ngadi wari lemine be ganyun ke wa kento Allahu akbar ra kento ra kesu kete mani social media no ngagaren chakin tutun onak يا أيها الذين يا يمّنوا آمنوا أكم بينوا تونغوندي إن جاءكم فاسقون فاسقين غناري خي بنبئين دو خباريا فتبينوا أنا يا غمرو أن تصيبوا قوما قبل لا غسرو كتنا بجهالة إسان كنتا قنا فتصبحوا خغارين إلا كري على ما كنكما يا فعلتم خغار كنيا نادمين نمسانو يا وعلموا أخناتو أن فيكم ننتهى وخدي رسول الله الله خي فارنا لو يطيعكم فارنا دا ولا راقي في كثير في قبين غندي من الأمر اللي في نندي لعنتم قنسي غني خطان شقاق كما يا ولكن الله فقر الله دي حببا الله قنندي إليكم كتا خي الإيمان لمن قنكاغن وزينه على لمن قنكاغن ينبا في قلوبكم خصن دمندي وكرها أخمن ديندي إليكم كتا الكفر كافر قنا والفسوق فازغ قنا والعصيان واللنقتين أولئك هم كمن هم الراشدون فضلا فسمون تاقوي من الله ننجر الله ونعمة أروني مي والله الله تعالى عليم الله نتوانا نياي حكيم الله نكي تنجر نياي وإن طائفتان جمو في اللقناني من المؤمنين مؤمنين النغندي يقتتلوا فأصلحوا خنان شرون ديندي بينهما يبلنا خنا فإن بغت إحداهما قلي بانون بنياغنا بغو على الأخرى جما بانن كما فقاتلوا التي قرد جمان كرينا قرد جمان غجا تبغي جما كبه غبه انتاغنا بغو بانن حتى تفيا حتى ما برن بي تفيا لكن جما غنشاغي إلى أمر الله كتا الله نعمرين فإن فات يلا غنا ساغي فأصلحوا خنان شرون ديندي بينهما يبلنا غنا بالعدل تتلون تاغنا واقصطوا خنان تلونو إن الله الله تعالى يحب المقصدين الله نتلون تنيا من لا إنما المؤمنون مؤمن كنية إخوة يسوني مارم بانو نياي فأصلحوا خنان شرون ديندي بين أخويكم خاخاكم من غنا واتقوا الله فقنوا الله لعلكم مامي ورخكم دي ترحمون قواني منه إرخا idi kata farenga nanti Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiki khore tikemba utoro na farenga likata ikota nyogede farenta ko hare nyaro soro yogoni kata kana igada kana awa iga kinye igoke awa akosati farenda nanti tisute bakinga ba ngir bakimure ampare geti memba garin toro afu farenchire go wanonga ni ken kosati wallahi farendo ke hare timenyalli montange timenga eh ayi gon karne sirego ga munafiki kesoron kun qati ara ida ira diga mun shaga saka me mi ga walle me ito go me katati to hunundo tamari njanu nyen eh allah ay nyankal inja akum fasiqun bina bayin fatabani munafiki manya يا أيها الذين يا يمّنوا آمنوا قكم بينوا تونغوندي لا يسخر قوم سرم غسوينا من يواساغوندي من قوم بكي مي سريا ودان سرم غسريا غساغو عسى هايغو ودي أن يكونوا إوانيانا خيرا إيا غمبسا ونتا منهم يكم بينوا غسويني ولا نساء يخرقم غسوي من نساء إمي يغرويا عسى هايغو ودي أن يكون أكون يخرو بينوا غسويني إوانيانا خيرا يا غمبسونتا منهن دينا كسوانا يا غرويا ولا تلمزوا كما غبطو بروندي انفسكم خيم منيا ولا تنابزوا كما غميخري بالالقاب جنقسون جمو غسون بئس بئس الاسم بئس الاسم بئس ابونو الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق فاسق تقوم بنو بعد الايمان تقوم دي امبال يركندو بئس الاسم الفسوق kenyani fasikin to iti soro yogona ni soyini me ko gara ko mako menanti farenga ni soyina saban yogon nanti hatom binnu nyande ma ken kasere gwani aga hatam binne nyane aga to yi aga fati farenga daga na yankina kasankana ni na khibaru iti farenga ke hatam binne Allah da ayan yankan hono gati ay أنا فهمه ثابت بن قيس ما يعني بقى فقيس ثابت بن قيس كما جرس المغان أنت يواني نوخا كنته مكسر akin ngana fuk man tinto farenga kita yugo ko sara sama dingra ke iga alle bulle bun kenga subhanallah sabab nuzul gabu nyaay me kam may rek hono gadi ya kharku walla gada ya kharku kha khere khere nanti maraso yime tifare sal ummu salamata anuvam nanti kenga yi soyne ko tanyugo faren ka gum kudu banum be gada iramun dabari kundu iran korwenu kada bana ke kusa soti anuvam mai hwanchi taiba bana ke yankante wureda kwa akin matu nufam ko serenga ni ramul londi mo koyo goda na ya matu kitenga busini ma hotan ko kusa itikai ko sa soye ite Allah ra yan kan ala kul hal mu'minin nam maraso yimi mu'mini anga soyini kebe ayam pasunat anga soyini kebe anga soyini ayam pasam kamara me khirti jang kasonga karini golli ani kortendinia aslama ko maka tara kita kortendana yahudiya nyana aslama ko makti ya ayyuhal yahudi yahudiya hebe kata muslimin anu fam ani jenina bugu jenin ko maka kin kunana khali ani fayina bugu an kun maka kin kunana khali kasirin na nyawa limina ko na gatto ko namu chaka sakuri awa golli burunda bara gana dugu hada nda khir sa wadi re mun to gangista ha akin kunno kenna mani Allahu akbar fasikin golle be aganya da barni to go be ga sakai aga silama ko kenke mbono akata abono akata wa man lam yatub sirbe kama tu bina ku fasiki turundun to kono na jam jankasun cha ko soronga fa ulaika kama nunga humu zalimun kunya ni zalimun ga kenyen sommu nan to ko seden chommen konno sirbe ra golle be warankai ga hinna ken konna dan ya ayyuhalladhina ya yimmo amanu bakum benu ga tongondi jitanibu kala to nan chure kadiran gabe gabe ya minadhanni illi simmin dinda jiginda simma inna ba'd adh-dhanni simma yinyogon wadi ismun ni junubun nyaayi wala tajassasu kama kami kurun kunci wala yaghtab ba'dukum khayukum magan tifindi ba'dan khayukum magan tene kuni kesoran jikun soran nyaayi ayuhibbu ahadukum yalla qadumbe qadubanu be amundaba ayakula ananyige lahmahi ya khinti yanga maitan ananya furinyani fagarihtumu karaken kuni ya khagaraken kuni mogombe khalatu magan tene kay kun kenyani magan tene tiyenyi gandenya awu muslimi anga nakarana tiyenyi ga Allah wadu ngene kenga ba kondu ngene kenga anga ndake mulla mo kombe man na gan tanu anga hokorna dan maharan day no ngal Allah farenti ataduruna man ghiba khawatu be gan makan ci finde ngay ti Allah wa rasuluhu alam farenti dhikruka akhaka bima yakrah annahu ka anga khinda gan tadu ngene an jiko yo gwana yi an famu amari duya ma ken ka nyada barne anta dawara an to ko ken kunna dan ngane antan munda awanu antanu ba makan cefinde maka kunna dan iti sasa ogana kebe kunna gaiha ata gana yi kenya ni makan cendike aganta yi kana garanya sita Allahu akbar wattaqullaha fakanu allahi inna allaha allahu ta'ala ya tawwabun allah ni tubura gana nyai rahimun allah ni finana nyai ya ayyuhan nas ya yimmu ya surungo inna ukuide khalaqnakum ora khataga min dhakarin yalligo i wa unza aru ya khariya waja'alnakum ora khanya shu'uban qabila khurugmu ya wa qabaila ru qabila rugunga lita'arafu kuro khana metu inna akramakum khasuho darenga inda allahi Allah banga atqakum kebega kanna Allah inna Allah Allah de alimun tuwananyani khabirun Allah ningananyai qalatil a'rabu kenyani igaho kunno bilalin do anu famu suhaiburunda khababun danga atambin nun kubarun do hotana hotana mafuqara un kubar ay Allah tinna khalaqnakum min dhakari wa unsa ila khataga igoro yakhra adam do hawa shu'u wa ja'alnakum shu'uba shu'ub inati umumun da khususan yan honati qaba'ilu kiyam pung shu'ubu ke qaba'il kenyani qabila khore khore nga shu'ubu nunga no konga yatasha'abu minha na'am ka honati shu'ubu ke ni qabila khoro nya ko nganati arabu anu famu hatambinnu hoyunu wa qaba'ila ru qabila ru kum sarri har shu'ubu ka nganati gambia senegali mauritania ka kun ka no konde qaba'ilu no ngano ngani manni ko ngano sonni ko ngano hoyno ngano Allah ra ko nyake li ta'arafu amati li tatafakharu de nante kan mo sime ay li ta'arafu kana mitu ka kasuhu kan sirena ni kebe Allah ban kebe kan Allah angana hanya hanya hatan adan kulle nyai anga da kan Allah ka hunya angana ya hatan bin nyai kir anga kanna Allah alhamdulillah Allah kanna na Allah na kenya munda ora famu famu na hari komo yugo be ga makhay komé ana famu sharia komé ga na makhaya makan ni khay na nyam ko ga Allah kanne al mu'minin ya kanani ikhwa sahih wala la naam khay gonu kun kusada tambin nenke nyam mu kun dambe nya saka arab ku yugo hatambin nenke ni makha komé nya antini mi yugo ga tike buya ta hanan ke qurum ya ta hanan ille no qurbi na jahannam arab ko yugo manya suraku manya nyangote hatambin no o soron bay be no ga daga na do jinkille ga na daga igira kana igi nyana mako biti ha mahari soron no ko yugo soron be no ga kharanga ni makha igi nyana mako biti ina sim ma kengin ni komé nya i wa qur'anan kharanga نعم قالت الاعراب كونكوسدون كونتي غوندوغان كونياني كونغا امننا ايتو كوتونغونديان قل وامرنا كوني دانغا لم تؤمنوا خغوما تونغوندي ولكن خبري قولوا كوننن قواتنيا اسلمنا ورسلا ما غوندو اوخاي الله دانغاني ولما يدخل الايمان ولدي منغان كاغوما رو في قلوبكم قسوندوموندي وان تطيعوا الله باتو ورسوله ارو خيفارينغا لا يلتكم الله انتهو بكا من مالكم خكلنا شيئا هربانيا ان الله الله دي غفور غفر دانا نياني رحيم الله ني فينا نياني انما المؤمنون كنيات الذين كنيا منياي امنوا كبينو غتوندي بالله في الله تعالى ورسوله ارا خيفارنا ساغي لم يرتابوا اغما غيري غيري مسيكا وجاهدوا يجاهدوا باموالهم تينا برونغا وانفسهم ارو ايمنوا يا يمكننا في سبيل الله الله كلندي اولئك كما ننا هم الصادقون كنياني تونغون تونغون تونغان قل انتي اتعلمون الله يوخنا الله تويندني با بدينكم فديننا خطونغون دينغا والله الله تعالى يعلم ما الله وفم من توتو في السماوات كن افكام بدو نيريدي وما الله وفم من تو في الارض كبيغاني نيندي والله الله دي بكل شيء تفوين بيسو يا عليم الله نتوانا نيا يمنونا يكون بايفون نانشراغون نيانا عليك دي غورتين دين دبرني عليك أنكين غميا أن أسلم تيكون سلاماغو قل أنانتي دنغني لا تمن كما غورتين دينيا علي إيكي كميا إسلامكم قسلاماغو ينغا بل أفيمني الله الله تعالى يمنو الله نبون نانشراغون عليكم قاكم كميا أن هداكم حكي أغرق كندا للإيمان تنون دي اندنغا إن كنتم جلا خغنا نيسا صادقين تنون تنيا غني غين إن الله الله دي يعلم الله وتو غيب السماوات كم برو نيري مغنتهن والأرض أرو نيام برو نيري مغنتهن والله الله دي بصير الله نانياني بما تفوفو زدن بيتا تعملون خغا كيبه قوليني سورة قاف سورة قاف أكني تنكر غندي ناي تنغتي روزو آيان كرغانا نغنغ مكية أنقى الله فارن كم مكاي بسم الله الرحمن الرحيم قاف كن حرف ناي قو حرف بانو مغنغ والقرآن الله تيكوني تي قرآن المجيد كيبه سرنغني بل أفيميني عجبو إكم باغا كاوا أنجاهم منذر ننتي كنغن دانان غريا منهم ننجري منيا فقال الكافرون كافر منقصتي هذا أنك وري شيء كن فواني عجيب كن كاوا فين دنيا نن دنجي حق دي إذا متنا يلا وكونا كرابا وكنا وكنا كتاءات ترابان دورنغا ذلك كن كن كن رجعون كن شاكين شاكين ياي بعيدون كن لا تنياني ولا علمنا ما ألا توقع هنتوا تنقص الأرض ينغا كبه نقصني بكا منهم يكون وعندنا أوني كتاب كتاب حفيظ كن تنغن دانا يهودا بلا لوه المحفوظية بل أفيمني كذبوا يكون غارانديا بالحق تتمون ياي لما برمبي جاءهم تونغون غريا فهم أيكون أدي في أمر وفي نغندي مريج كبه نخم من تنغني أفلم ينظر يكون مفاين لبا إلى السماء كتا كمونا فوقهم كمونغي كما كيف مغنبي بنيناها ورا كمون تغا وزيناها ورا ينبنا حرام بروندي وما لها بوغن تا كمون دا من فروج جلي بوغينا والعرض نينين قاي مددناها ورا فوتو والقينا ووران دندي فيها نينين كميا رواسيا جريدين كميا kanunga wa ambatna ufuntin dindi fiha nyen wondi min kulli zawjin gelli hunnoni suya bahijin kem parampare gani tabsiratan kenya takasi hunya i wa dhikra aru kawande ya li kulli abidin kome sudangani munibin dura sagana gani wa nazzalna alla to yang kandindi minasamai gelli tabullundi man jinga mubarakan kebe barakin tengani fambatna ufuntin di bihi tikejiya jannatin sokangalunga wa habbal hasili aruhu hunchi kasuntenga kenya gani na jinyan kan tabullun kenko tawone ga alfasil la da fotonu yogon waringa iga tabullun kamma fi nokon Allahu akbar ado gida balle me gati jaman balle misilla da islamin kin akhara honu waringa alhamdulillah kenni kawa finyai wan nakhla aro tamarun ka iro tamarun nonun a basiqatin kun chanchalan tinyani gillun yani laha awidan a tal'un itremun a nadidun kubenun chinchanten yani rizqan kenni kuyenyai lil ibadi komundan ani wahyaina alla to ngalindindi bihi tikenjiya ballatan yinyan a maitan kebe karindengani kadhalika kemwani al khuruj bakin kanyana kenyai qabranun nogondi kadzabat yinyan kawa hogan takam ma sokun tuga kara kamenga nare soku kun tuga gunyini nambugu allati suronga nani igakara ikaba ka kemmo wadi bawani kafir nun gunto nda kara on tagilla ken tiken chaage taala tanyini buru allati gana kara hallaga hube bakke ikaga kentua Allahu akbar farinti hadama de mengana kara ni nyenga suwi gana gantanya jugulan ko teke dingira yegon anu famu Allah na tagannan cigen ni kenya kamaya kenya ni annabiyun mun kunyin yanta kunyiga na fofaran garkomo ati wa indana kitabun hafiz kitabin ana tangan daga ne ho da mbiya na kende lawhil mahfuz ay kungara ke yulle na kare ho unti magari tongo kebe gari garande kenyai fozi ke hiya no kunga ya hiya ran ya kambin tenyani bori na kam mun ke haba ira taga an faida haram farunni bo ge sun tanyin faida futu na gidul la kamana sokumba ganda na itire mun baganda di go honum baganda haram farunni ni kenni takhasiye nya komi sudan Allah la jinya kan kam mun no kon ni na baganda ni tay الله أكبر. كذبت. إجاران ديندي قبلهم مكا كافر نون كان يان قوم نوح نوسرونغا وأصحاب الرسل أرو الرسل دون كونونغا كينيا غني جدي قسي دون كونونغا وثمود ربيون غدي أن نبي نمين كارين نارو جدي نغونغا وثمود أرو ثمود غان كون غاران دي رسالي هو غاران دي وعاد عاد غان كون دهود غاران دي وفرعون خاران موسى غاران دي أرو هارونا وإخوان لوط أرو اللوط آخنون كار اللوط غاران دي سدوم دون كونون ياني وأصحاب الأيكة سدوم أرو ثمود mudwin taban wa ashabul aikati aro sukin diga dun konunga ma gellin chuke dun konunga ya gani shuaibu soronga kun gara shuaibu garandi aro tubain soronga kullun ban me sugadi kadzaba rusula khifarun garandi ikenyi nan nya kenya tongungai kamma yangang katanga qaumu tubain inati tubain al yamani yamani gan kenyani aga tongoni na tunga nyugo nyina kanyi mbi batina daro danga to bar onda afa ayina yalla uku koriya ba bil khalqil awwali sitakan di hanake iba ani yalla uku koriya tagan di hanake iba go korni tagan di hillanden ka afa ayina uku koriya ba bil khalqil awwali sitakan di hanake ya ba bal afi mine hum ku kafir nude ilabisin ikunga sikaru gere gere do nyakambi eno gondi min khalqin gelli sitagande jadidin tagandi kurumbatana ya wa qad khalaqna al insana wa adam mar min taga wa na'lamu ma huwa funtu tuwaswisu bihi ayo jiqi jahanati kebe nafsuhu ayo kinga jiqi jahanati kebe ya wa nahnu ukuide umalaikannunga aqrabu wa yantinta ilay ya adam mar min hablil warid dina khanni mekebe khanne kebe ga ma katche kebe nyime kebe ga khanne nogondi ke hablil warid alla antinto komenga dina ke inati malekannu iwa hasaratana kun ah il biram awre anna mande barna alla kantatu iz biram be yatalaqal mutalaqiyani gemmalimmum filliga gemme anil yamini tayambanga wa anil shimali no gembanga qaidun gengendana mataqana wonun aygan malekannu nga ma yalfidhu honta futtenena mbilinqi min qawlin gelise fe kon inte illa ladayhi hagantanya ga kumun gemmena raqibun krosindana ya atidun kebe parantengani amugonge muntega na ga andadbar tarasa وجاءت سكرة الموت فلسيرين ناري بالحق ذلك ما أنك أنك نيانهم كنت أنك أنك منه كمبوي تحيل أنك أنك نيانهم ونفخ إنا فوتندي بالصور بوتن نغندي ذلك أنك فوتندي وري يوم الوعيد كنياني نينا كوتنا وجاءت كل نفس يمكن تسناري معها أبكا هنا إيسا سائق جنجندانا كسندانا وشهيد أرو سيدانا أقول كتاب لقد كنت إنا تانك إنقانيا في غفلة أنك كريم يدي من هذا كيكوتا كندويا فكشفنا وهذا جريندي عنك أنك رضاءك أن خفا ba debe gana ma bexe di xebe gana nyaako nga duna no gonnan sonno men kamma ya basaruka balen an nyaako nga ngalunga al yawma len diko tanga hadidun kelingi lingi nyani de qala qarinuhu na hadid gadi mi xem binne xawara hadid had len ko tanya ko lingi nyen angani du finke ni nalla ayu kuy inata danga ni angani duna de ganya kon nan day watto ngon koy nanga nga kala bakandi len ko tanga tong genge anna ko awriya sirima ko yan anya ko lingo nyal lenki de allahu akbar wa qala qarinuhu asunna limma malaikanati hadha ma yani funga ladayya kebe ginjom mena ga atidun agge mun tenyanin ke kundure moko ke mun tenyan fufu so ga dabar inda su saha inata gollum pay keni alqiya alla anati qafitandi fi jahannama qum billina fitandi fi jahannama jahannama na gondi kullu kafarin kafiru su ya anidin khandun kote gani manna'in kumandana gani lil khair khairin dangani mu'tadin yadante gani muribin sikka sikka na gana kamanga alladhi ketu ko kome kundube ya'ala aganya gondi ma'allahi kaini allahi ilahan batikamani ya akhara hotana ya nanyi batikamani tanagama nyalai alqiyahu ya natina fita fil adami yangangkatandi ashadi kebe kote kote ngani wala karinuhu asunna lima shaitani nati rabbana mkamantunga allahu maatugaituhu koni nkema kisanko ndide walakin kabari kana kenyi dunari fi dhalalin sanko ino gondi baidin kebe latengantunga wala الله ناتي لا تختصم كما رمي كتال لدي كجم من خير وقد قدم كغاك كندندي إليكم كتا خيا بالوعيد تيغونغون ندوين ننغا ما يبدل القول سفن تفراخني لدي كلا جم من غنغا وما أنا إكي الله منيا بظلام تونيون دانا قوري للعبيد كمون دانغني يوما كنيا نكو تنياي نقول يغتني لجهنم جهنم يمبندا هل امتلأ يلا بوابا وتقول جهنم واتني هل من مزيد يلا كفا مغي ونبا وأزلفت الجنة إناتي جهنم بمبوغا باناتي هو ونبا إرامي أمبوغا بادامي هو ونبا كم بوغا الله أكبر فارنتي جهنم بانتاكي لغا فتاني نيغا فتاني نيغا كاهرين فتاني نيغا تنين أمبوغا باغتني هو ونغاني ما اللغا نيتان شاكا كما برامي نيتان شاكا كما ناتي قطين قطين وسيكوندو كتا اللان كوني تانكال لان كاغونا ناسي كتا suna bude timi daga wuce wuri dan Allahu akbar ha kenno wani wa uzlifatil jannatu wa uzlifatil jannatu ya aljannatin tondi lil muttaqin allan kannano nga ghayra ba'idin ananya gamalatu latu ka hetinna bawla ganat dire himme me tanyere wujine kharabin katchana jahannamay tanyere wujine kharabin katchana jahannam koda ba nga katchilla nga fut tanyere wujine karabin kace suuga gari tanyere wujine malekana ragan kaga na butu aga ni du fangi ya kunchu gehunu ay korungon kamay gaci ha inati rabbi sallim rabbi sallim kenno ko ina jann al jannatin don jahannabal lim boda kentini e ina al jannatin to al jannal lim bawni jahannama kentini ni suhay ga Allah gando kisi لا إله إلا الله. هذا ما. إن أديكاني هونا. وعدونا. إذا خنينا نكبي لكل أواب. دراسا غانان قوري سودا حفيظ تنغندانا غاني الله غنغن نغاني من خشي الرحمن كن سربا غانكن الله بالغيب موكن نغندي وجا غري بقلب تسوندو مينا منيب كبي غان دراسا غانان رو توحيد ندو سيرو نيا غري ندخلوها ان ادخلوا الجنه نغندي بسلام كيسي ان ذلك انك لوي وري يوم الخلود آه؟ يوم الخلود كن لامي ان كوتانياني كين انتغبك الله غنوكيا لهم كوني دانا يشاء يعلمون يغلهني كبي الجنان نغندي ولدينا وجم من مزيد كفما كنك ونون الله ورينا نكنا وكم انغبا اهلكنا وهلكندي قبلهم يكون كان يا من قرن يلي جمايا كن جما كندو اشد من اشد ينقطو منهم مكا كافر نغا بطشا ختما تلغندي فنقبوا يكون باغسو هندنا نيالا في البلاد دبن نغندي غورنو هل من محيز يلا كسرا خيوانو غني با الله تيسرو كما كانكون كاني كونغان كوتيا سمبير هوتنا اذا كوم بالك هلكي ngari ya fana qabu filibila to khobuto ni ga suboto nyamuru ni ga do no ga suani ndoto bo nyata mi wawuru yankata hal min mahis khoma kisira wanu ba الله أكبر إن في ذلك أكن غندي لذكرى كواند رسمان ديا لمن يمن دنغا كان أغنيا له كن يمدا قلب صندو مغنيا دا أو ما كنقى ألقى السماء أغرى مغن رندين أنترينك وهو كن شهيد سيدا نني متوا نني تي صندو مغنى أغا كيب ترينكنا كن ينا صندو مغنى خانا كوان ترينكنا نكي لونغا دونا تنائي أوا كوان ترينكنا دا من كون موتون شابي متا غنقب awkan trinkana da millenki ragate mota ganyana mukhob Allahu akbar kenya ni sirebe anga nay kawanin trinkana anga diga mun trinkana anya muk alqa sam'a andan turung ngarandindi na munyi diga mukudanga wa huwa shahid ananya anyi me mu makesu tawantenya ni awran chondo mekha kebe garunan turna warunan chondo men nokonga wala qad khalaqana samawati koyo gonu muko kutuba ngotanga jumang alimami mpaaro kutuba kewamei intato aga hukun gabe wa dai juma ngana sallah ngana sigide alimami kada manikol hi anna anna gollen kinyi anta daga rowe ko ahayno abamu ku man kai ga waturo ke ditan kan ta ho famu Allahu akbar wa laqad khalaqana as-samawati wa lakam badu nyiri taga wal arda aro nyam badu nyiri ya wama arfo bosu ya bainahuma ubegi na ranga fi sittati ayyamin itutu minu gondi wama masana fumu mimina katoyi min lughubi gelilube ngai kan tampi mo kita fasbir ba yahudiya untiya alla ra tagandin joppa ana famu dimasin ko tanya aduta juman kota kata sibitin kota ko atuma hakya ga tampi الله ولقد خلقنا عند ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب تمبيمي كتابه فاصبر ان منن صبري على ما هم كما يقولون كيف كنن دغني وسبح ان نصلي بحمد ربك كان كما تيغندن قبل طلوع الشمس كيمبا كنكاني وقبل الغروب كينكنن كاني ومن الليل ارورن قادي فسبحوا ان نصلي وادبار السجود ارو سجود لغرن ايغني او سلم فله ان الله سبحانه وتعالى سبحان الله كون aha wastami'a anna antirinke yawma kotanga yunadil munali gangunda nanga gangundini mimma kani ingiranga qaribin kebetin tantengan bouni kana butum pute antina hata wona nyimme anyany mendi kunda nanyini aswana mukukundunga holatin namukwa koho tintande ngamu kumombe kenya gat mimma kani qaribin yawma kenya nakotanya yasmauna igamugini asaihata butun timikhanninga bilhaqi titongunga gani nafqatul ba'th undiyam puten de nyane kiya zalika anda kengari yawmul khuruj kinyani bugu koten kai inna ukuide nahnu wajatin nuhi oyambirandindini wanumitu oyankarindindini wailaina awakatu kui almasir lagaranna katu ku allah yawma kinyana kotanyai tashaqqaqul ardu nyanga bokhin nampenti anhum bakiya sira'an igarni jewjew nyagani ga bakhi khabaran nogondi zalika anda kengari hasrun kenni girindindenyai alai وقال كما يسير كنني ني غير دي خبران دي كنني نحن وقال دي اعلم وانت انت كيف فسويا يقولون الى كيف كنوا وما انت كم من عليهم كما يا بجبان تسلتن دان كم كم فرسن دان يا تذكر انن كواندي بالقران القران من انا يمن كواندي تاي يخاف كيف كنا وعيد كلا نينن سوره الذاريات فان كوايندين بينكون سوره nyani ke ya akenni tangalgen do sora banan dinya tandume ayana no nga makiya أنقلنا فارن كما مكاي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات التي كنتي ويندان ذروان ويندسو غمبا يا ورن فانكون فانكو بيغا هونو متاغي ويندانان فالحاملات التي كنتي تيغاندان وقران هو قطو يا غني تبلون فانكي بيغي تيغانا ماكين تبلو كو بينو غاجينو تو والجاريات التي كنتي فوران يسران وي كما يفورون باي قوتن ليكين دي خايناي فانكين كما غادا antina honta no ngan bal muqassima allati kunati taqandinda no nga amran binu bin allah gadi taqandinden kini malaikan no wene ayru kunyaye gani mi kayliri jamanga inma hoke betu aduna ga khanyina nayi la sadiqun to munyana nyana la gara ko tanga wa inna dina kamun tuke ko ta la waqi'un nyana nyana nyana sirinta bantena ko tanga wasama'i allati kunati kamun nga zatil hubuki killedun ke gani sanun tere killen innakum fakunde la fi qawlin khafaysifu anqonga mukhtalifin sughi sebo gube sughi ntongani gabugo meure intabana honati turinte nya honati korsendane honati gijankatana nyani yufaku iwayer men kopana yakopandini baka qur'ana ke malimana gankagunga man yemme nyang kopene bakai ufiga kebe garagaren kutumi maigara kebe sagandi utila ilangandindi alkharasun garanta khurunga alladina yemme kube ikunga fi ghamratin gajahila kunchan koyende asire nondi sahuna imungun tongani yasaluna muhammad wantirnini ayyana kambire khani yawmuddin tambunun tuge kotan khani kambire khaya yawma kenyana kotanyai ikunga alan nari imben kama yuftanuna igibu ini luku inati khatimi fitnatakum hala fitnatakum kabu yenga imbe kebe igara khanyina tay khanatim fitna yere buinde nyin inate fadhuqu dhuqu fitnatakum qara khabu yentem dhuqu fitnatakum qara khagulunga khagara ku wenda bare kharatem hadha alladhi kebede kuntum kyani funga fe kebe kuntum khakunga nitunadi bihi tempo e tastajiluna khaga khurtini tai innal muttaqina allan kannan unkunga fi jannatin kungal jannan kanu di wa uyunin arwarallakundi akhirina ma laga anugani afunga atahum allah gara kebe kiniya innahum annatu ikunga kanu ikunyi qabla dhalika saru la kharakotan kane muhsinina ni fisirin nyangano nye Allahu akbar sir suga di fisirin dabar saru lagara pillaga anda war Allah gati Allah gara kebe kine igara gana al jannan ko ni gayi gana ga min ni ga ne manati no fam eh ikunya anu fam dunano ko ni ga fisirin nya dabar an kana fisirin dabar be anu ikunya qalilan kunna lugha min al layl urun ah ikunyi qalilan fun dan tantoi mabuchinne ay min al layl urun no gondi ma komporo kenga yahjauna la kebe saqai ga kenken ikunten kunna lugha urun no gondi ga simmin al layl yogo wadi antas araga mana hilde ka simmin al layl koman ana kori kenken ana simme jahannama ana kori kenken ana simmi al janna ana kori kenken ma ana simmi ana gira ana salla ana alla nyaage junmu i khen konna lugha isa khenna lugha ma yahjaun ga hobe saqanan kenge kello gnyani boni na nyana lamba tnyayi wa bil ashari aroti ya qarawasi in qa waqtin hum ikunga yastaghfiruna ya allah nyaga na khabari nga rabbiya mawali arina burundi haqqun haqqin ino gondi lisaili nyaga nanda igan kawakin nai wal mahrumi aro nyaga mbalindanga kebe howano amanyaga kantama awutunan tantima khamanyaga anken gatu annakine siroyo gon wada ngani wari ma hari ga manyaga ngatunan to howama hari digan kanunyi ma ngani mugo ngatunan to hontama ha نعم وفي الارض ني اواني نين قادي ايات كافينون للموقنين دانكنا غون تيمون دي كافينون ني نين دانكنا غون تون دانغاني وفي انفسكم اوا خيم من قادي افلا تبصرون افلا تبصرون يلا خنتو ان الله كافينون خيم من غون دي ان ني غاندي نيغا ان غدا يغا غدان نكون فغا نكون ساكو كيدي وتري وقتي فاموز ان غنان نكون فغا غاندين غاندين نايان كانا انالي والنا ho sren dengati kara na ho buren dengati kara ya an yimen ta kem payni ba gemi golle nyano ni ga gollo ba masinyano na ga jurni ba Allahu akbar wa fis samai awa kamun kano gondi kaga warzakun aya gani kamin ma warzakin kuten wa marufu ho dambe tuaduna ga khanyina na kebe ya rabbis samai gunati kamun kamanga wal ardi arunyen kamanga innahu nanti qur'ana de la haqqun tumunyani mithlama kummi mugonga annakum kagunga de tantiquna kaga sifini tai mugombe tumunyani khamine hal ataka yalla ri khayba hadithu dhaifi ibrahim ma yalla ri anaba hadithu dhaifi ibrahim Ibrahim mukunun kibaril langa ba ikachal langa imasalal langa ba al mukramin kubenu darunga ni sirunga ni berambe dakhalu igaro Ibrahim kama malaikan nunyani qalu malaikan nukuti Ibrahim danga salaman kisiyanga kamaida kunyi qala Ibrahim qati salamun kisiyanga kakamma ya qaumun kakun ni suronya imunkaruna kakun ni suru sankontonya kudanga na uda on takatu faraga Ibrahim amile agara tunan ko mukunum gani keta mukunum gani ka malaikan kusuram manu nyalle ati kakum qawmu munkaru kaku girban ko tungaran ko nyana kai pasang kon to nyana unta khat faraga Ibrahim kusalla kunallo ya ahlihi kati dimba yang akati koren akati idingranga fajaa aku sari tindi bi'ilin ti udalle meng makenka anga tugana tu udalle ma wret nan jalang embanen ude gumbul lemme yani ude ari tindi gumbul lemenga saminin kebe katenga ni ada fantali dangani faqarrabahu ara tintondi ilaihim kata malaikan nukoya ati ala taquluna yalla kakuntai gene ya faujasa agosa tullinan kanu minhum nallo nalli faujasarinan kinye ibrahiminan tulli minhum yalli ku malaikan nu ya khifatan kanu yanga qalu ibrahim malaikan nunti ibrahim makakanu wabasharu yusara nimisi wasana nya kalina khibari bighulamin ti lemine alimin tuwana gan kenga taqbalat imraatu aya kare ke kusato ku jonko ine aketa fi sarratin nya kalin no gondi mankangen no gondi mankay kebe gani ululun ko hu katen sarra ga kharun ko ho ngana yate igi kan kambar fasakkat wajaha ha fasakkat ago sakkatundi wajaha iye songa ko warabul ladan ni kema kenka an famu soroveni hari gena rabu kino kon arabu ku gahete ya kharin ala hala yego maga nyakhali yego kana kita ani kan kambar ko samba ga ululululun kon Allahu akbar wa qalat nyakhali maga yang wa qalat ya gareke ko sati ibrahima ka gumenti ajuzun ikeni ya garen qasin nyayi aqimun ikeni boroke nyayi baramaren me kitabu yun kada ga yan qalu malaikan nunti kadaliki kemu gani de qala rabbuki anka manda ko kundunya innahu allah de huwal hakim allah ni kitanan al alim allah ni tuwanan sallallahu alaihi muhammadin wa alihi wasallam allahu akbar